أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة البقرة أول إسر شفاق نبي فوريوا پا إثبات دا توحيد كي أو دوهم إسوا دا يوصل وواو يا فوري پا إثبات دا رسالت كي أو دريم إسا دا دوا ساو دوا پانز وستم فوريوا پا بيان دا جهاد پي سبيل الله كي او دری میسا تر اخیره پوری وا تو بیان د انفاق پی سبیل الله کی. او صورت کی سلور حصے وی او دغرنگی سلور داوی امی صورت کی و سلور غټ مزامین صورت کی بیانی. اول ایسا کی بیا سلور بابو نو. اول باب کی شل آیتو نو. په هغې کې عظمت د قرآن او بیان د دریو ډلو وشو، د هغې صفات، د هغې د دنیا او د آخرت حکم، او بیا درې مثالونه بیان شو. یا ایها الناس اعبدونه دویم باب شروع شو، یا بني اسرائیله پورې. په هغې کې اول دعوه د توحید و، په هغې شپږ دلایل عقلي وو، او بیا اثبات د رسالت و. فإن لم تفعلوا سره تخویف و، وبشر الذين امنوا سر بشارته، او ان الله لا يستحيي سر جواب د شبهه، او د کې پته پورونه نرسته سلور نعمتونه. اول نعمت چې الله تعالی وي د نشته مشتکلی. دویم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، زمکه ارسم استادو په دې لپاره پیدا کړی. او دریم نعمت و اسقان ربک للملائکتین شروع شو، چې ستاسو د نکاح عزت مې کړی و، ملایکو ورته سجده کړې وه. او څلورم د هغه نه لغزه شوشو، الله تعالی ورته بافي او بخښنه وکړه. بیا د یا بن اسرائیل نه دریم باب شروع شو، د دویم یا بن اسرائیله پورې، او په هغې کې خطاب خاص وروسته د خطاب عام نه. او درې قباحتونه د یهودو بیان شو، تحریب، کتمان حق او ترک عمل. د هغې په مقابل کې د مؤمنانو درې صفات بیان شو، صبر، صلات، ایمان بالآخرت. بیا د یا بني اسرائیل نه وروسته څلورم باب شروع شو. څلورم باب کې شپږ خطابونه دي. اول خطاب کې اته نعمتونه او دوه عذابونه. اول نعمت سو د فرعون ظالم نه مې نجات درکو، دویم د ډوبېدو نه مې نجات درکو، او دریم شرک هم وکړو، الله ته معافي وکړه. سلورم الله تعالی کتاب درکو. او پنځم سو حیات بعد الممات، چې کوهی تور کې بیربی وکړه، الله مړه کړی، بیرته الله را ژوندی کړی. او شپږم نعمت سو تذلیل الغمام، الله د باندې وریځ سوری کړی. اووم نعمت انزال المن والسلوا. او د دې ځنه اتم نعمت شروع کیږي، وزی استسقا نه وروسته. د اووم او د اتم نعمت مابین کې یو عذاب ذکر شو، چې فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، الله د حکم خلاف هم وکړو، د الله د باندې طاعون مرض راولېږه. او وزی استسقا نه وروسته اتم نعمت ذکر کوي، چې هغه انفجار العیون من الحجر، د یوې ګټې نه د الله دولس ولې روانې کړلې. او دویم عذاب وروسته ذکر کوي، و ضربت علیهم الذله والمسکنه، دا یې حاصل سو الذله والهوان بسبب الکفران. او بیر دې تتمه کوي په ترغیب، ان الذین آمنوا والذین هادوا، سره به ترغیب ذکر کی. د دې سپورې دا د اول خطاب خلاصه ده. بیا وروسته و د اخذنا میثاقکم نه به دویم خطاب شروع شي، او په هغې کې درې خباستونه د مشرانو او سلور به د کشرانو بیان کی. او دریم خطاب به د دوی دا خزنه میثاق بن اسرائیل نه شروع کی پای کی بداوی نور قباحتونه بیان کی دوا انکارهم من الاوامر و اتیالهم بالنواهی دو قوغت قباحتونه به بیان کی ولقد اتینا موسی الكتاب و قفینا من بعد بالرسل دا این رستو سلورم خطاب بزی کری کی انکار من الانبیاء السابقین بل قباحت د دی داو چې د مخ کې انبیاء ان انکار کړو او پینزم خطاب ولما جام کتاب من عند الله نه بشرو کی فای کی بل دی بل قباحت بیان کی چې انکار من هاذ النبی د مخ کې انبیاء ان انکار کړو د دین نبی نه انکار وکړو شپږم خطاب لقد جاءکم موسی بالبینات بشرو کی فای کی بل دی بل د مخ کې خطابات او خلاصه ذکر کی او د دوه قباحتونو اعاده به ذکر کی د مخکې خطابات او خلاصه او د دوه قباحتونو اعاده به د دې ذکر کی نو بهرحال در دې شپږ خطابات او خلاصه ده او قل من کان عدو لجبرین نه به دوه مسه شروع شي په اثبات د رسالت کی نو دا اجمالی حاصل در دې آیتونو وزیز سسقا موسیٰ لقومه داد که یو سو خبرو باری زن پو یکول پو کار دی یو دایات عنوان نو دایات عنوان سر دا بیان دا اتم نعمت کئی او دا دا سی نعمت دی چه دا دنیوی نعمت مو دکا بغیر دو بونا پا میدانی تیه که جون نتیری دا میدانی تیه که دو بو ایسه انتظام نو الله پاک له دوبو دا شرشنا انتظام وکړو چې دی وی غټی نو الله دوله سولې روانې کړې نه کړې سور انتظام نو الله دی باندې وریځ راولې کړې او دا رنګ د خوراش کا کې انتظام نو الله ولا ترنجبین او مرزان راولې ګل او دوبو انتظام نو الله ولا د غټی نو دوله سولې روانې کړې خدا دنیوي نعمت هم او اخروی هم دی دینی زکاو چې بغیر د وبونه جون نه تیرېده او دینی نعمت ذکرې چې دا یو معجزه وه او دا دلیل و د الله تعالی توحید او د موسی علیه السلام په نبوت باندې او بیا په دې نعمت کې الله تعالی درې نعمتونه را جمع کړي ځکه چې یو طرف ته د اوبو روانېدل د ګټې نه دا یو نعمت دی دویم دا چې دولس ورې ترې روانېدل دا دویم نعمتو دریم دا چې هر چاته خپل خپل واله هم بخودله او هر چاته خپل چینه بخودله ځکه من اسرائیل دا وخت دولس ټبرې وي دولس خاندانونه نو هر خاندان ته خپل خپل چینه بخودله چې تاسو په دین وبراوړی دا دې لپاره چې دوی منځ کې جګړه لانجې نه پیدا کیږي ځکه اکثر د اوبو باندې لانجې او جنګونه پیدا کیږي او کله چې لږ دا خشکی او څوک له ډېره شي نو بیا خپې خلک لانجې ډېرې کوي نو دا دې لپاره چې دوی منځ کې کوم اختلاف او لانجه نه جوړیږي یعنی الله پاک ورته داسې یو منظم ترتیب وکړو او د دین هم د نظم او د نظام اهمیت هم معلومیږي چې نظم دای چې هر چا ته خپل ځای معلوم وي قد علم کل اناس مشربهم هر چا ته خپل مشرب او د څکلو ځای معلوم وي مثال نظمی په نظم کې ادارې او شعبې نو چې هر چا د خپل ادارې او د خپل شعبې سره کاری او چې کله د ادارې او د شعبې متعلق کومه مسله راځي نو په کار دار چې خپل ادارې او خپل شعبې ته راځي کی که د قضا سره تعلق وي چې قضا ته راځي کی او دا نه کله بل ادارې سره احتسابي ادارې یا اقتصادي ادارې هر ادارې ته خپل خپل مسله راځي کی قد علم کل اناس مشربهم د دې هم دغه د نظم اهمیت معلومیږي دا دې لپاره چې د بني اسرائیلو دا ژوند په منظمه طریقه تیریږي او د یو بل سره لانجې او مشکلات نه پیدا کیږي چې یو طرف ته الله د ګټ نه اوبه روانې کړلې بیا یې ولا دولس چینې بېلابېل روانې کړلې او بل دا و چې هر چا ته هغه خپله چینه هم وښودله دا دې لپاره چې لانجې نه پیدا کیږي او به ته نه وي اخیر کې ولا تعصوا فی الارض مفسدین که چېرته د اوبو په وجه خفګان او اختلاف راته نو ډېر فساد به ترې نه جوړوئ. کله کله د اوبو د وجې نه د خلکو مابین کې لانجه جوړیږي، خو هغه لانجه دونه حتی رسول نه وي په کار چې هغه بیا د لوی فساد او یا د پتنو سبب وګرځي. ولا تعصوا فی الارض مفسدین کې دې ته اشاره ده. که د اوبو د وجې نه ستاسو منځ کې د یو بل څخه خفګان جوړیږي، اختلاف جوړیږي، نه هغه اختلاف چې دی ډېر شر او فساد او پتنو ته برسوي. نو بهرحال آیات کې بیان د چارې راتم نعمت دی، او دا واقع هم د میدانیتي واقع ده. او بیا دی ته الله پاک وایي چې کلو واشربو من رزق الله. دلته قلنا مقدر دی، ځکه مخکې مونږ ویلي وو چې د قرآن کریم دا قاعده ده چې کله د مخکنو امتونو واقعات بیانیږي او په هغه کې امر راشي، نو دغه امر نه به مخکې قال یا قلنا لفظ مقدر کې، نو دلته کلو واشربون مخکې قلنا لفظ سره مقدر دی. او بیا وایي من رزق الله، د دې رزق اضافه ناته کوي. دا ولې؟ د دې وجه خو یو دا وه چې د دې نعمت تعظیم ته اشاره ده، چې دې نعمت بې حرمتي ونه کوي، ځکه دا عظیم نعمت دی، دا رزق الله تعالی درکلی. نو عظمت شان د دې نعمت او د دې رزق ته اشاره ده، ځکه دا اضافات کله دپاره د تعظیم د مضاف کیږي. اضافات کې پیدي ډېری، نحویان مشهور درې پیدي ذکر کوي. نحویان اضافات د څه دپاره کیږي؟ د تعریف، تخصیص یا تخفیف دپاره کیږي. خو د علم معنی علما نورې پیدي هم بیانوي، لکه مثلا تعظیم و تحقیر دپاره اضافات کیږي، تلخیص او مخصول معنی کې دغه پیدي بیانوي. بعد علماء لس پوری پیدی دی اضافات بیان کری، مغنی لبیب که لس پیدی بیان کری. نو میر رزق الله که اضافات شو، دا اضافات دا پار تعجین بمضاب ده، چه دا رزق معمولی رزق مگنی، بلکر دی تشری دغا وکی دا عزت وکی، احترام وکی. دا نبی علیہ السلام صفاتو کم دارا جی، چه نبی علیہ السلام با دا نعمت دیر زیاد قدر کاو، دا نعمت بی حرمتی بینکو، اگر که معمولی نعمت باو. مثال د ډوډۍ پټی دی، معمولي شی دی، خو په کار دا ده چې د هغې قدر وکړی شي، د هغې احترام وکړی شي. نبی علیه السلام به د الله د نعمت ډېر زیات قدر کوه. یو ځای کې کجوره پرته وه، نبی علیه السلام ویل که زما یره دا نه وی چې دا بل صدقې کجوره وي، نو ما به خوړلې وي. نو دغرنګې کجوره یا ډوډۍ پټی دی یا بل شی دی، په کار دا ده چې د هغې د ښه عزت وکړی شي او ښه احترام یې وکړی شي. لکه نبی علیه السلام یو سړی ډوډۍ ته ناست دی، د هغې نه پټی ولېږي، نبی علیه السلام که خاوره شیف شي نښتي هغه دې پاکه کړی شي او بیا دې هغه وخوړلی شي. که نن سبا په دې طریقه باندې د الله د نعمتونو بې قدري ډېره زیاته کیږي، د ډوډو پټي کور کې ځای بې ځای پراته وي، یا ترکاري هغه ځای بې ځای غورځولی کیږي. نو د اضافات کې دې ته اشاره ده چې د الله د نعمت قدر کوئ، ځکه دا د الله تعالی رزق دی، د لوی رب د طرف نه تا ته دا رزق راغلی. نو چې هر کله د لوی رب د طرف نه راغلی، نو په کار داره چې دې قدر او احترام وکړی شي. نو د اضافات کې یوه پیاده دام ده. دویم، دا د ظاهري اسبابو نه بغیر حاصل شوی و، ظاهري اسباب د دې دپاره نه و، نو ځکه اضافات الله ته وشو. بل من رزق الله کې دې ته اشاره ده چې چاته دې نعمت نسبت موسی علیه السلام ته ونه کړی شي. لکه کله کله نه یو احسان وکړي او نعمت وکړي، نو بعضې خلک یې اولیا کرام او بزرګانو ته نسبتونه کوي. نن اولیا کرام بزرګانو یا بل چا ته نسبت نه دی پکار، نسبت د عرش الله ته پکار دی. بل د دې وینا حدیث کې روا علما ذکر کوي مفسرین، چې بعضې خلک الله یو دغه وکړي، نو بیا وایي لولا فلان ما نجونا، که فلانی نه وي موږ به نه وي بچ شوي. نو ګورې دا د شرک کلمه ده. وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون، دغه په مستقیم مفصلی ذکر کوي. نو لا فلان معنا جونه، که فلانه نه وینم موږ بنو بشوي. نو ګوري د ار نعمت نسبت الله ته پکاري، الله نجات درکو، ته نجات نسبت من الله ته وکړه، الله نه ماسیو بل چاته مکوه. یا بعد خلکو لولا الكلب ولا جاء الليس، کسبیا نه وینو غلب راغلی وي. نو دا مفصلی ذکر کوي چې دا په شرکی کلمو کې راځي. دا هر شي نسبت صرف او صرف الله تعالی ته پکار دی. نو دلته من رزق الله کې دې ته اشاره چې دی چېرته موسی علیه السلام داسې ونه کړي، نسبت ونه کړي او هغه ته اضافت ونه کړي. بل بحث ته یاد کې دا دی چې دې کې یو سوال پیدا کیږي چې یو د موسی علیه السلام معجزه ده چې د هغه له د ګټې نه الله دولس ولې روانې کړې، او دویم معجزه چې مونږ د پیغمبر وه چې هغه د ګروتون نه الله اوبه روانې کړې وې. حدیث کې راځي د صلح حدیبیه په موقع باندې صحابه کرامو سه اوبه ختمې شوې، نبی علیه السلام له پلوټه کې لږې اوبه راوړې، نبی علیه السلام پکې خپل لاس مبارک کېښود په اوبو کې، نو د نبی علیه السلام د دې ګروتون نه اوبه روانې شوې، ډېرې اوبه ترې راووتې. صحابه کرام یو نیم زر کسان وو، صحابه کرام هغه اوبه ومڅکلې، اودسونه هم پرې وکړل، نور ضرورتونه هم پرې پوره کړل. او صحابي وو جابر رضی الله عنه، موږ 1,00,000 کسان وو، هغې ته هم دا اوبه رسېدلې. نو ګورئ زموږ د نبی علیه السلام معجزه چې ده، دا د موسی علیه السلام د معجزې نه ډېره ناشنا ده او ډېره غټه ده، ځکه د ګټو نه اوبه روانېدل دومره ناشنا خبره نه ده. د ګټو نه وخت په اوبه روانېږي، د غرونو کې د ګټو نه اوبه راوځي، خو د ګروتونو نه، د انسان د بدن نه، د ګروتونو نه اوبه روانېدل دا ډېره ناشنا خبره ده. نو زموږ د پیغمبر معجزه دا ډېره غټه ده، د موسی علیه السلام د معجزې ده. بل دلته امام رازی رحمه الله وایي چې دا د موسی علیه السلام معجزه چې ده، نو دلته په یوه معجزه کې بیا ډېر معجزات راجمع شوي دي. هغه دا خبره ذکر کوي چې ګوره دونه ډېرې اوبه د یوې ګټې نه راوتل، دا هم ناشنا معجزه ده، ځکه دا یوه ګټه وه، دا تقریبا یا د کوټې په مقدار یا د دې نه غټه وړه هر څومره چې وه، خو د هغې نه دولس ولې رابیدل مسلسل، نو دا ډېره ناشنا خبره ده. د ګټې نه اوبه روانېدل دا یوه معجزه ده، بیا د یوې ګټې نه دونه ډېرې اوبه راوتل دا بله معجزه ده. او بل هغه دا هم ذکر کوي چې کله به د اوبو ته ضرورت نه و، نو بیا به دا اوبه ودرېدلې، که ضرورت به و رابیدلې به، که ضرورت به نه و نو ودرېدلې به. نو دا هم ډېره عجیبه او ناشنا معجزه ده. دا بس امام رازي رحمه الله کړی دی. بل دا چې د امسا د وهلو سه د اوبه راووتلې، هسې تې اوبه نه وې راوتې، موسی علیه السلام پکې د امسا ګزارو کړو، د اوبه ترې راووتلې. نو بهر حال په دې یوه معجزه کې ډېرې معجزې بیا راجمع شوې دي، او بیا په دې یو نعمت کې درې نعمتونه موږ ویل دي چې اوبه، او بیا دولس ولې جوړېدل، او هر چا ته خپله والا او خپل ګودر ښودل. نو عزیز ساس خواه کړی طلب د اوبه وکړو موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره، پس ویل مونږ و په امسا ستا باندې دې ګټې لره، دلته وقف دی چې موسی علیه السلام دا ګټه وواله. نو فان په جرت روانې شوې، من هور دې نه اسنه تاشت عینم دور شینې، قدرې ما تقصیره وپېژنده، کلو ناسین هر ډلې مشربهم زیر سکلو، کلو خوری وشربه وسکی د رزق د الله نه، او مګر دې په ځمکه کې فساد کوونکي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، لدينا رستو تمهيد ذكر كي أدوهم عذاب تا ذكر رستو دوهم عذاب ذكر كي، وزربات عليهم الزلة والمسكرة، ناوان ناغي تشريع تمهيد ذكر كي، نيو عذاب ذكر كي أو دوهم سبب دا دي عذاب ذكر كي. سبب دا عذاب سو اغا ناشکری و د الله تعالی د نعمت، او بل دام ذکر کوي چې استمرار د عذاب هم اشاره کوي چې دا عذاب په دی کې همیشه پاتې شو. وبا بغضب من الله او ذلک بانهم کانوا یکفرون، په دی کې د عذاب دوامداره پاتې شوی، او د دې عذاب هغه اسباب هم بیانوي. بندې یاد کې د بنی اسرائیلو یو مطالبه ذکر کوي د موسی علیه السلام ده، چې دی باندې الله تعالی دا نعمت کړی و چې دی له ترنجوي نه مړه ځان راتلل، او ډېره زمانه یې د هغې خوراک کاو. نو بیا د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ټول عمر دا یو خوراک راځي، په کارداره زمین دا خوراک بدل شي. د موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه، دا سوال یې وکړو. نو دا مطالبه دا صحیح وه او که غلطه وه؟ بعضې مفسرین وایي چې دی دا مطالبه صحیح نه وه، ځکه دوی د الله نعمت بد وګاڼه، او د الله نعمت بد ګڼل دا ګناه ده. او دویم دا چې موسی علیه السلام په دې زجر ورکوي، یا تاسو تبدیلون الذي هو ادرا، نو دې زجر نم داسې معلومیږي چې دې دا مطالبه غلطه وه او ګناه وه. او بعضې مفسرین دا خبره کوي چې نه، دا سوال د دې معصیت نه و، ګناه نه وه. بل د آیات کې یو سوال پاس راځي، یو من بقلها لفظ راځي. بقل سبزی ته وایي، هر قسم سبزی چې قصه بادرنګ وته مي ترته مي پومه وږې ته مي او غنم ته مي، خو دلته ښه توجیه ده چې مراد یې نه وږه شي. بل د یاد کې وایي بالذی هو خیر، دا من او سلوا د دې شیانو په نسبت غوره دي. نو ولې غوره دي؟ من او سلوار دې شي نه غوره و، د هغې د غورهوالي څو وجه وي. یو دا چې من او سلوا قیمت زیات دی، ځکه مثال غوښه یو ګبیني، د غوښې یو ګبین یقیني قیمت زیات وي. او دویم وجه دا وه چې په دې کې کوم تکلیف او مشقت نه و. د شپې به چیرې دا تنجبین په ونو راولېدل، سهن نه به دی راټولول، او مړځان به هم ښه ډېرو بې تکلیفه به دی رانیول. نو دې کې مشقت نه و، د نور شیانو کې خو ډېر مشقت ته ضرورت وي. لکه دې لپاره به زمینداره کې، د دې لپاره به غویانو قلبه پیدا کې، دارنګې تسکورې بلچې او نور سامانونه به پیدا کې. نو دې نور شیانو کې مشقت ډېر و، او من او سلوا کې څه نه و، مشقت نه و. بل وجه دا هم و چې بنیادي یو دام ښه نکته وه چې دې شیانو په حلالوالي کې شک نه و. دا ښایسته حلال پاک رزق و، او بې تکلیف او د الله تعالی بندګۍ کې ته دی ښه فارغ و، ښه ورته وزګار و. او د نورو شیانو په حلالوالي کې شک او شوبه ډېره راځي، ځکه چې مثال لکه نن سبا زمینداري دي، نو د شک او شوبې نه خالي کېږي. یو وجه هغه کې ډېرې وجې، یو خو نن سبا خلک چې کومې جارو باندې پټې نیسي، نو هغه کې هم غلطي ډېره زیاته وي. اکثر سودي کاتې دي، یو چانه مثلا قرض روپۍ ورکي او بیا ته پټۍ چې دی د هغې نه دغه کې ده په اجاره ونیسي. نو که دا قرض د وجې نه بیخي اجاره نه هم ورکوي مالک ته، نو بیا خو ښکاره سود دی. او که اجاره ورکوي خو کمه ورکوي، نو بیا هم سود دی، د سود نه خالي کېږي. یا مقصد ځمکې دي په هغه کې میراث نه ادا شوی، نو ځمکې چې میراث ادا نه کړی چې دا ټولې غصبي ځمکې ګرځي. لکه دا څومره ځمکې چې دي، دا ټولې غصبي ځمکې دي، لکه دې کې میراث نه دی ادا شوی. او زموږ دې ملکې خو مخکې یو بله لویه غلطي تېره شوې وه چې 40 کاله پس به هغه تقسیم کېده، د پوچو تقسیم به کېده. نو تقسیم چې یو ځل وشي بیا تقسیم کول دا ګناه ده، جواز نه لري. دغه ځای نه یو غلطي په دې ځمکې تېره شوې ده، یو حرام او ناروا کار و. او پخوا چې د دې طریقه خلق د دې عادي و. یا دغه رنګې بعضې شی نه پرې کاري، مثال اپین په دې ځمکو وکاري، نو اپین هم د اشتباه نه خالي نه دي، ځکه ډېر علما د حرمت هم قایله دي، دغه نقصان هم پکې راځي. زکات په صحیح طریقه نه ورکولی کېږي، هغه ځان نه نقصان دی. یا دغه رنګې په دې کې کم دغه ته ضرورت وي، په اجارو کې غلطي بیا ډېره ده، که د اجارې خپلې معلومې طریقې دي، د هغې نه اخوا دې خوا کېدل به اجاره هم چې دی حرامه ګرځي. او بل چې دې لپاره کوم سامانونه اخیستلی کېږي، مثال د زمینداری کوم سامان دی، د هغې کې بازارونو کې خامخا کمې زیاتې غلطیانې خطاګانې ډېر راځي په تجارتونو کې. نو بهرحال دې کې بل فرق دا و چې من او سلوا په حلالوالي کې شک نه و، دا پاک او حلال رزقونه و. او دا نور شی نه زمینداری، دا د اشتباهاتو نه څه نه دي، خالي نه دي. او یو لوی غلطي زمیندارو کې دا ده چې اکثر زمیندار شي او څه جهاد نه کوي. نبی علیه السلام وایي چې دا د زمیندارۍ سامان چې کوم کور ته ننوځي، نو هغه کور کې بیا ذلت راځي. امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کوي، او بیا وایي چې دا هغه وخت کې چې کله ورسره څه نه کوي، جهاد نه کوي، نو اکثر زمیندارو دا عادت هم دی چې هغه زمیندارې کوي، کاروبار کوي یا نور روزګار سره کوي، او جهاد وسه نه کوي، نو دا به د ذلت اسباب دي. دا یو لویه غلطي ده. نو بهرحال په دی وجه موسی علیه السلام دی ته و چې اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر، دا من او سلوار ډیر غوري په نسبت د چا باندې د دې شیانو باندې، د دې شیانو د غوروالي دغه وجه شوي. او بیا موسی علیه السلام دی ته اهبطوا مصرا، کوشه یو ښار ته، دلته مصرا نکره ده، یو ښار د ښارونه غیر معین ښار ته مراد دی. او بعضی قراتونو کې سره مصر راځي بغیر د تنوین نه، نو بیا ته مصر د فرعونیانو مراد دی. که مصران شي نکره شي نو معنا څه ده؟ یو ښار د ښارون ده، لکه نکرې او معرفې کې فرق. جاء رجل من یو سړی راغی، اصلي تعین نشته چې کوم سړی و، او جاء الرجل چې معرفه شي نو بیا ته صحیح معلوم سړی مرادي. نو دلته چې مصران نکره شي نو معنا څه ده؟ یو ښار د ښارون ده. او چې معرفه شي ادخلوا اهبطوا مصر، نو بیا معنا څه ده؟ مراد ته نه سړی وایي مصر ده، فرعونیانو دی. د دې وجه نه د مفسرینو دې مسله کې اختلاف دی چې دی د میدان تیه نه واپس مصر ته راغلي او که نه دي راغلي. نو اکثر داسې و چې دی د میدان تیه نه مصر ته واپس نه دي راغلي. دا وروسته بیا د داود علیه السلام په زمانه کې دی مصر ته بني اسرائیل واپس راغلي دي. او بعضې و چې دا مصر دی، نو د میدان تیه نه دی بیرته مصر ته واپسي کړې ده. خو دا اوله توجیه غوره ده، دا مصرن شي، دا کوم قرات چې مشهور دی زموږ مخې ته دی، اهبطوا مصرا مراد نه مطلقې یو ښار ته مراد دی، او مصر د فرعونیانو نه دی مراد. او وضربت علیهم الذله والمسکنه، الله وایي دی ذلیله شو. دا ولې؟ دا ځکه توجه زمینداری ته پیدا شوه، دین ته توجه کمه شوه، دنیا پرستی پکې راغله. نو چې یو سړی وخت زیات عمر یې په زمینداره کې ټول تیریږي، او دین او جهاد او څه وخت کمی، نو یقیني هغه انسان الله تعالی ذلیله کوي. نو دا زمینداره ځکه د ذلت سبب چې دی ګرځي. الله یې وضربت علیهم الذله، ووهله شو په دوی باندې ذلت. څه معنا؟ یعنی ذلت په دوی باندې ټاپکلی شو او پسې ونښته. ضربت دا معنی لکه سړی دیوال ته خټه ولي او دا خټه د دیوال پسې ونښري، نو دقه نه یې دا ذلت او مسکنت په دوی پسې لازم شو ونښته. او یا ضربت علیهم الذله دا معنی ذلت یې ووهلی، څه معنی؟ یعنی دا څنګه د دوی په دې ذلت کې داسې راګیر شو لکه یو سړي باندې پاسه خیمه ووهلی شو، دا په دې خیمه کې رابند شي، نو دوی په دې ذلت کې څه شو؟ رابند شو. ضربت دا دواړه معنی، ضربت ووهله شو دوی باندې ذلت، یعنی ذلت د دوی څه لازم شو پسې ونښته. دا ذلت لکه سړی دیوال ته خټه ولي او دا خټه دیوال پسې ونښري. او یا ضربت دا مقصد چې دوی په دې ذلت کې داسې رابند شو، راګیر شو لکه څنګه چې یو خیمه کې سړی رابند شي. بیا دلته یو ذلت دی، یو مسکنت دی. ذلت تعلق د باطن سره دی. ذلت دا معنی ښه به مالداره وي، خدا به خوار بی، خوی و مزاج به خواری، ذلیل به گرزی. یهود طول دا قننگیری چه اغا ذلیل گرزی. او مسکنت دا ظاهر سه تعلق داری چه ظاهری حالت بین بیکار ری. این یهودیان ولو که خمال داری خود دای بزلم خوار وگی او ظاهری لباس هم سه خوار دا بیکار خلکوی. و باو دا یختشو په غوسه باندې د الله د طرف نه. دا ولې وروسته به وجه ذکر کوي چې دوی انبیا علیهم السلام شهیدان کړي وو بغیر الحق. بغیر الحق دا معنی چې نه یې قتل کړی او نه مرتد شوي وو او نه د هغې د بدکاري شوی وه. مسلمان د وجلو درې غټې وجې، یو مسلمان به اله وجنې چې هغه مرتد شي، یا هغه زنا وکړي یا قتل وکړي. دی حق پرستو نه مرتد شوي وو، نه یې قتلونه کړي وو، نه یې زناونه کړي وو، او دی شهیدان کړي وو. او بیا وروسته وایي چې ذلک بما عصوا، نو ذلک که اشاره کوپر او قتل ته شي نو معنا دا ده، دې کې دوه توجیهات کېږي. یو توجیه داسې ده چې ذلک بانهم، الله دی ولی ذلیل کړه، ولی دی د غصې سره الله تعالی اختکل وسه کې ولې راګیر شو. مخکې درې شي نه ذکر شو، یو ذلت، بل مسکنت، او بل سو غضب. ذلک بانهم کانو، دا ذلک اشاره د مذکور د درې واړو ته په تاویل مذکورونو باندې، ذلک دا ذلت او مسکنت او غضب د الله، چې بانهم کانو یکفرونه بآیات الله. او بیا وروسته وایي ذلک بمعصوبه ذلک ذکر کوي. نو دروسه ذلک کې دوه توجیهات دي. اول ذلک کې خو اشاره ذلت، مسکنت او غضب درې واړو ته ده، او دروسه ذلک شر دی کې دوه توجیهات دي. یو توجیه دا ده چې دا اشاره شي د کوفر او قتل ته، چې ذلک دا کوفر او قتل د انبیاو پکې ولې و، بما عصوا وکانو یعتدون، یعنې د مخکې نه کې ګناهونه و، هغه ګناهونه یې ترقي کوله تر دې چې کوفر یې شروع کړو، انبیا یې شهیدان کړه. ځکه یوه ګناه د بلې ګناه سبب ګرځي. ګناهونه کې صحیح تجاذبي راخکل پکې، لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي. نو دارنګې ګناه یوه ګناه بلې ګناه ته راخکل کوي. یو سړی مثال یې کدر شو، بې باکه شو، فریض احتیاط یې نه کاوه. یوه ګناه ته وشي، بله ورسې بله وشي، بله ورسې بیا بله ګناه کېږي، بیا داسې درجې ته ورسېږي چې هغه د نیکۍ او د بدۍ کار نه پېژني، زړه کې توروالی او خوړوالی بیا راشي. نو دا ګناهونه یوه ګناه د بلې سبب او د بلې پاره څه ګرځي، ذریعه ګرځي. لکه علماوی ګناهونه کې صحیح تجاذبي، تجاذب څه معنی؟ راخکل بکي، یعنی یوه ګناه بلې ته څه کوي؟ راخکل کوي، لکه څنګه چې مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي. نو دارنګه چې یوه ګناه دې وکړه، سل نه روره هغه شوتر بلا مهاره جوړېږي، لکه اوښ دې او پړه سي بیا ایله کوي، څاروی دې او پړه سي ایله کوي. نو بیا چې هغه په کوم طرف لاړه، بیا د خپلې تبې شي. نو دارنګه کله چې یو څه نه ګناهونه شروع شي، نو بیا راطرف ته د هغې نه هغه شوتر بلا مهاره جوړېږي. نو ذلکه کې یوه توجیه داره، خدا دې دویم ذلکه کې. او دویمه توجیه پکې داره چې ذلکه دام د مخکې ذلکه په شان اشاره ده ذلت، مسکنت او غضب ته. اول ذلکه کې دغه درې شیانو ته اشاره وه، نو دې دویم ذلکه کې هم دغه درېو ته څه شوه؟ اشاره شوه. نو څه معنی؟ د دې مخکې دا څلور اسباب شو، د ذلت، د مسکنت، د غضب، څلور اسباب شو. یو کفر بالآیات شو، بل قتل د انبیاو شو، بل بما عصوا عصیان شو، او بل وکانو یعتدون اعتداء شو. وشوی فکرم دی کوسه نړقه وی ته وایه پریده څنګه شو؟ دا دویمه توجیه څنګه شوه؟ توير سمي بن ما فات اسم بار يوسف ولا زي ما تقولي ده زلات مسكنة أو غضب أو كفر بياتون دلالة على وجل في غمبران يو عصيان أو بل اعتداء دي سر تعبكله إن دي رسني أولا ني ذلك كي سنك توجيه شوا أولا ني ذلك كي سنك توجيه شوا زلات مسكنة أو غضب دي سر تعبكله أغيطة إشارة تعلق إشارة بو إشارة او دا دویم چې کوم دی بیر دی څلور ماسته دې دویم زړه کوم څه توجیهات وکړه؟ اوله توجیه څنګه شو؟ د دې من مخکنی زړه کې فشن اشاره ده چې ذلت او مسکنت او غزن ده. اوله توجیه سو، اوله توجیه چې دې زړه کې اشاره ده د کفر او قتل د انبیاء ته څو نه پرې دی. دا یو توجیه ولر ده. او دویمه توجیه، دویمه توجیه دا چې د ذلکه کې شاید مخکنی ذلت او مسکنت او غضب ده. دویم ذلکه د مخکې ذلکه په شان، دویم ذلکه مخکې ذلکه په شان ذلت، مسکنت او غضب ده. څه مقصد شو؟ مقصد دا شو چې په دې دا ذلت او مسکنت او دا غضب چې په هغې د پاره د کفر او د قتل د انبیاو ډېر پاره سبب و، چې استاد که مدپاس ویل هغه ته فکر لري، ښه بیخي ورانه درس شوي وي ټول. استاد یې چې استاد څنګه مدپاس ویل ټول عمر کتابونو کې درسونو کې هغه ته فکر کوئ چې استاد یو لفظ ویلی تاسو بل لفظ ویلی، دا ښه نه ده. بهرحال بیا دې ده کې یو سوال پیدا کېږي چې دوی موسی علیه السلام ته وایي لن نسفل علی طعام واحد، دا خو دوه طعامونه دي، من او سلوا دوه طعامونه دي. او دوی ته څه وایي؟ یو طعام ته وایي. دا یو طعام ته ولې وایي؟ د دې یو وجه دا ذکر کوي چې دا ټول عمر دا راته بدلېده باندې د په دې وجه سره ورته توانې واحد وه ځان کله به من او سلوا دی شریک خوړل نو کله کله دوه سن وي خو چې یو ځای خوري نو بیا ورته څه وایي یو توان ورته ویلی کېږي نو په دې وجه باندې دې ته څه ووه یو توان ورته ووه دې سوال دی ځای کې دا پیدا کېږي چې دلته الله وایي یهود الله تعالی ذلیل خوار کړل وظلمت علیهم الذل والمسکنه یهود به ذلیل عمر تیری د فقر او د غریبۍ عمر به تیری نو یهودیان خو نه سا په ټوله دنیا کې مالداره دي او مالداری کې مشهور دي یو سوال داری دارنګې د یهود او فلسطین کې حکومت قائم شوی نو یو طرف ته الله وایي چې دوی به ذلیله او خوار عمر تیری او بل طرف ته نن سوا یهودیان په دنیا کې څه ډېر زیات مالداره دي دارنګې حکومت یې هم قائم شوی نردی جوابونه جواهر القرآن کې او معرف القرآن کې به لیکلي فیصان داس باندې هلته و چې ګوري د یهودو د موجوده حکومت څه خبر دي نه هغه ته ښه معلومه ده چې دا حکومت په اصل کې د یهودو نه دی بلکې د امریکې او برطانیې د یوې چوڼۍ نه څه زیات حیثیت نه لري او دوی په خپل ذاتي طاقت سه یوه میاشت هم ژوندي نه شي وعدې کړی او یورپي طاقتونو د اسلامي بلاک د کمزوري کولو لپاره د دې میاشت کې د اسرائیلو په نوم یو چوڼۍ جوړه کړې ده اسرائیل د هغوی د غلامانو په شکل باندې وخت تېروي او جواهر کې وایي که امریکا نن سبا د هغوی امداد پرېږدي نو په یوه ورځ کې هم د دوی حکومت ختمیږي نو د دوی حکومت چې دی بنیادي دا ذاتي حکومت نه دی دا ټول د امریکې او د برطانیې په مرسته باندې قایم شوی حکومت دی یعنی مقصد دار هغوی اوس هم د غلامۍ عمر تېروي د غلامۍ ژوند تېروي او اوس هم چې دی غلامان دي دا بحث یې معرف القرآن او جواهر کې کړی دی او سن کلام کې دا جواب کړی چې ذلت او مسکنت د دوی د مال د کمی د وجې نه دی بلکې دا دوی د کچا او د ګندا اخلاقو د وجې نه دی بل دې ځای کې آیات کې بل بحث دا دی چې ګورې دلته د دوی څلور ګناهونه ذکر کړل د یهودو یکفرون او یقتلون او سره عصو او یعتدون څو ګناهونه دي څلور ګناهونه یکفرون یقتلون عصو او یعتدون د څلور ګناهونه کې د درې صیغې د مضارع څخه ذکر کړل او د عصو صیغې د ماضي ذکر کړو دا ولې د دې وجه دا ده چې عصیان په دې کې د مخکې نه موجود و د موسی علیه السلام د زمانې نه په دې کې د عصیان بعضې ګناهونه موجود و خو دا کوپر او قتل او اعتداء دا وروسته د زمانې د موسی علیه السلام په دې کې دا شروع شو موسی علیه السلام د وفات نه وروسته په دې کې دا نور ګناهونه را پیدا شو یک پورونه بیعت الله او یقتلون النبیین او یعتدون دا درې ګناهونه په کې وروسته را پیدا شوي و او دا عصیان په کې د مخکې نه څه و موجود و او به کانه دی پیل سه داخل کرے داره که بینم کانو یک پورون دا کانو که سمرار تا اشاره ده یعنی مقصد داره دی که دا کارون چه دی به مستمر همیشه پاتی شو تا دی چه دی دا کار سواب بگارن یعنی بیا به شیدان کول کفر بلایات بکاو ظلم زیته بکاو دا با تا سواب کاره که ده نو دار دی یو عادت مستمر را جوڑ شو بل باس د آیات کې داري چې دلته دی موسی علیه السلام ته فدعو لنا ربک د دې نه دا معلومه شوه چې د یو ژوندي نیک بنده له سره د دعا مطالبه کولی شي د وسیلې یو قسم دا هم دی یو نیک سړی دی عالم دی دینداره دی هغه له ورشي هغه ته وایي زما لپاره دعا وغواړه نو دا صحیح طریقه ده د دې موسی علیه السلام نه مطالبه کوي فدعو لنا ربک یا دارنگی واقع که راجی عمر رجلان هو حج تا یا عمری تا نبی علیه السلام تول چی یا او خیو لا تنسان پی دعای که ویل منگ دعای که مای روا عمر رجلان هو تاوی بل دیکی ایتا منشار چی کرا دام سی مسلح که ولیشی دیو غور چان دعا وواری او دام که ولیستان پی درجه که لاندی داغن دعا سره وواری لکه نبی علیه السلام دو عمرن هو دعا وختلی وا یا دانګ نبی علیه السلام عمر رجلان هو ته ویلي وو چې کوی سې قرني مولي دغه نه به دعا وغواړئ ویسے قرنی نیک سڑے رے کاغ مری دان میں دعا اگاڑی ندن ایکان و خل کو نہ دعا گانے اختل دا جائز او سی رہ اوبل دل تو چو بس ولی ہاد پیاز و باہ سرارے ندین دا معلوم شو چو گو پیاز لاد من سیر دو پار حلالو دی امت کے اختلاف دچ حلالی کا حرام دی خود جمہور مذہب دارے چو گو دا پیاز استعمال دا سر حلال لے او دا استعمال دا حرام نہ رے بعد اہل ظواہر وئی شیغا دو کم شے چی بدبوئی لری لکا پیاز اوگا دا استعمال ناروا رے او خدا دا چی سڑے جمعی جمعات تزی نبیلی اوگی دا پیاز ویاد بدبوئی شنی نزان ساتی که جمعی جمعات تا نزی نبیسلی استعمال کولش استعمالی بیسلی جائز دے بل دیات کی دیتا مشار دا چی گوری دیات تعریب دا مصر معلومی گی د مصر په تعریف کې په قها او ډیرو غو اختلاف ده چې مصر چاته وای خار چاته وای وردیار نشه د مصر تعریف معلومیږي چې فإن لكم ما سألتم نه چې مصر هغه ته وای چې په هغه کې د جون ضروریت په اسانۍ پوره کیږي لکه مثلا یو سړی کوم ځای کې سبزیانې کوي او زمینداری کوي نو چې د زمینداری سامان پکې موجود وي زمینداری کې مختلف سامان لګي چاپ کی پیدا کی گی بے مقصد دار ذمہ داری دفارا انگر تجورتی ترکان تجورتی انگر او ترکان او دان اندور ضروری سامان ذمہ داری اب کی ملاوی گی نپدین مصر سے معلوم شو تعریف کی معلوم شو اوبل دینا دام معلوم اشوا کہ ذمہ داری دا سبب د ذلت تھے ابو ماما باہلی رضی اللہ عنہ هغه یو ځای کې د زمینداری سامان ولیده نو وویل چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې دا سامان د چا کور ته داخل شي نو هغه ته الله تعالی ذلت داخلوي په کوم کور کې چې دا د زمینداری سامان دي د زمینداری سامان څه دي لکه مثلا یوې دي تذکوره بل چې دا سامان نه دي دا چې یو کور کېنه کور الله تعالی ذله کوي خو دا هر امام بخاري و چې بیا سره ورسه جهاد پرېږدي خو د اکثره زمیندار مزاج داسې چغب جہاد نہ کہی بل ویقتلون النبیین دایت نہ دا خبر معلوم اشوا چہ انبیاء علیہ السلام شہیدان شوی دی اور قرآن کریم دا دیر آیتون نہ دا خبر معلوم ہے لیکن بعد خلد قتل انبیاء نہ انکار کہی چہ انبیاء نہ دی شہیدان شوی لیکن انبیاء صلی اللہ تعالیٰ دا مدد وعدی دی او کو شہیدان شوی نو بے خو مدد ونش نو بارحال دا دیتون کی خکارت اثری دا ویقتلون النبیین دا تثری دا دیبانی چہ انبیاء سری شیدان شویری دارنگی نورو دارش آیتون و سورتون که هم دا خبر داشی بیگوری دیزه که چه دا کم قباحتون بیانی گر یهودو نو دا دید مشران و قباحتون دی او خطاب دی کشران و تا کئی ایکی حکمت سره چه دیو پلرون و نیکون و غلطیانی کری او دی کشران و تا اللہ و تا چه دا کارون کری یو کشران ته دا ولی وی دا غی وجه دا و چه یو خورده و دی پلرونو نیکونو چه کمی خطاگانی کلی وی دا کشران پا غی بانی رازی و او چه مشر یو غلطی وی که و کشر پی رازی نا کشر سب گناه که شریکی ای یو وجه داره دویم وجه داره چه دا یهود چه دی با دا زن دیر سیپتو نکول دای بده نبی علیہ السلام صحابه کرام زان ډیر غوړه گاړه الله تعالی او ته و چې ګورئ استاسې پلرونه و نیکونه هغه داسې ګنده خلک تیر شوی او چې دا د غلطیا لیکلې وي نو څنګه چې هغه ګنده و تاسې هغه د ځان هم غوړه گاړئ نو تاسې هم ګنده وي تاسو د دې پیغمبر نه او د صحابه کرام نه غوړه نه وي نو په دې وجه باندې غلطیانې د دوی د مشرانو وي د پلرونو د نیکونو یې کړي خو نه دا غلطیانې چاته یادی کشران ته یادی چې دا کشران د دې خپلو مشرانو په دې غلطو ګناهونو راضي وو او دوی مجدار شه د ځان ډیر صفاتونه کول ځان ته ډیر غوره نیکان ښکارا کیده تر دې چې په نبی رسان صحابه کرام هم ځان غوره ګاڼه پوه شوی پی دا د یاد کې چیرې تقریبا شپږو بحثونه ټول موږ وکړل تفصیلي بحث هم پی وکړو دا سو عنواناتو باندې دا بحث سره مشتمل و. وای قلم کله چې ویل تاسو موسی علیه السلام ما هیڅ لري موسی باندې کو په یو طعام باندې فادو لنا سوال وکړ موږ د پارستا دربنا یخرج لنا چې لو باسم در مما لا سنتم بت الارض چې دا زرغونه اجمه کمین بقر هاد سبزونه وقصه یو د بادرنګونه یره ترونه وو پومی هاو دو بوگینا یا دا غنمونا پلا اولا مانا غوردا وعدا سیاو دا نسکانونا بسول یاو دا پیازونا قالو المسال سمت استبدلون اللذی آیا تاسی پا بدل کی غوری اغشه و ادنا چی اغا دیر کمی او باللذی پا بدل دا اغشکی باللذی پا بدل دا اغشکی هو خیر چی اغا دیر غورده دلته استبدال نروستوی دا بی چراوڑا بل لذی استبدال که دا قانونی چې با پا کم شی داخل شو متروکی نو بل لذی و خیر سم مقصد اغوار شیف ریدی او چې کم ناغوار دی ناغا غواری ناتا سب دیرون اللہ تاسی بدل که غواری اغشی چه ډیر کم دی په نسبت دا چه اغا دیر غواری بل لذی بدل آشی که هو خیر اون چه دیر غواری اهبتو مصرن کوشی یو خار تا فا این لکم یقین سانه پانا ما غسیلی سالتم چه تاسی گفتری دی و زوربات علیه مزل نه او علیه شب دیو بانی زلت و المسکنه تو پقیری و با وقتا شده بی غضب من الله پا غسل الله نه ذالک را پا دیو جب انم کانو چه قینن دیو یک پورن کفر بیکاو بی آیت الله پایتون دل نا پاکبانی ويقتلون النبيين والشيطان كولي في عمبران بغير الحق فناها قباني ذلك دا كفر أو قتل الانبياء يا ذلك دا غزلة مسكنة وغزب شو بما سوف سوف سلينا فرماني كري وكانوا وذي يعتدون كاو إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دا استتمر دي اول خطاب کوي په ترغیب باندې د قران دا قانون دی چې کله یو مضمون ختمي دغه ته تمه کوي په اخر کې دې ته ترغیب ورکوي ایمان عمل سوالي طرف ته چې زه تاسو مشران چې ارسه کړی دي ورا شي تاسو ایمان راوړی نیک عمل وکړي چې الله تعالی تاسو اخیرت خوښته کوي نو ته تمه کوي به ترغیب او ترغیب چاته ورکی ایمان او عمل صالح ته چې ستاسې مشران اصن خلک یې تیر شوی دی خو راشئ تاسې اوس ایمان راوړئ نیک عمل وکئ چې خیرت هم ښایسته شي دویم دې ته اشاره چې په نوم کار نه کیږي یو سړی ځان ته مؤمن وی یا څوک ځان ته یهودي او نصراني او صحابي ځان ته وی نو په نوم کار نه کیږي بلکې کامیابی په ایمان عمل صالح کې ده نو اهل کتاب راشئ صحیح ایمان راوړئ او نیک عمل وکئ که بعضې خلک په نومونو باندې فخر کوي الله وایي نه په نومونو فخر کار نه کیږي ان الذین آمنوا والذین هادوا که سړی الله وایي ځان ته مؤمن وایي که یهودي ځان ته وایي که ځان ته نصراني وایي که ځان ته صحابي وایي خو من آمن بالله او رسوی وعمله صالحان چې چا ایمان راوړ او نیک عمل وکړ به دا کامیاب دی ان الذين امنوا نو مراد یا مؤمنان دی او یا امنوا نو مراد سی منافقان امنو چې په خلیم ایمان راوړی منافقان دی مراد دی یا سی مؤمنان هادو معنا چې توبه هم کړي د عبارت د سینه او یا هادو په معنا تهودو باندې دی چې یهودیت یې اختیار کړی یهود چې دی دا خپل نیکه ته منصوب دی یهوذا یعقوب علیه السلام دولس زامن وو په هغه دولس زامنو کې اکثر نسل دا د یهوذا پاتې شوی دی نو د یهود هغه ته منصوب کیږي نو یهود ته ویلی کیږي خو بیا دا زال چې دی په دار بدل شوی په عربی کې یهوذا د یهوز نه یهود جوړ شو پوه شوی هغه ته منصوب دی او نصارا دا د نصراني جمع ده نصراني نصران یا نصرا ته نسبت کیږي دا یو کلو په بیت المقدس کې د بیت فلسطین کې یو کلو د بیت المقدس نه شمال طرف ته راځي په اویا میله فاصله کې او په هغه کلي کې عیسی علیه السلام پیدا شوی او په هغه کې به اوسېده هلته به درسونه بیانونه کول نو چې څوک به د هغه ملګري شي نو هغه ته به بیا نسواره ویل نو نسواره او ته نسواره چې وایي نو دا منسوب دي ناسوره یا نسوران ته پوه شوی دي لکه خلک وایي پنجپیریان نو پنجپیر ته نسبت کېږي نو دارنګې نسواره چې دی دا ناسوره کلي یا نسوران نومې کلي ته سره نسبت یې کېږي چې عیسی علیه السلام په دغه کلي کې پیدا شوی او په هغه کې به پاتې کېده هغه کې به درسونه بیانونه کول او صابئین دا د اهل کتابو یو ډله ده ابن کثیر فرقة من اهل الكتاب زاد المسير پکې اوه اقوال نقل کړي په مخکې موږ اصولو کې ویلي ښه دا ده چې دا د اهل کتابو کې څه ده یوه ډله ده بیا دیاد کې څلور ډلې ذکر شوي دي مؤمنان یهودیان نسوارا او صابئین ځکه دا څلور هغه ډلې دي چې دوی به ځان دین سماوي ته منسوب کاوه دې ټولو دعوه کوله چې موږ په آسماني دین باندې یو سورت حج کې دا ولسم کې شپږ ډلې ټول ذکر کوي هلته اوس مجوس هم ذکر کوي هلته شپږ ډلې دي او دلته څلور ډلې دي ځکه هلته هغه ټولې ډلې بیان کړې دي او دلته هغه ډلې بیانوي چې کوم دین سماوي ته به ځان منسوب کاوه بیا وروسته الله پاک وایي من آمن بالله والیوم الآخر دا من لفظ مفرد دی او وروسته لهم اجرهم کې ورته ضمیرونه د جمع راجع کوي وجه دا ده چې د من په مفرد تثنیه او جمع ټولو باندې اطلاق کیږي دې ته کتابونو کې سوی عامې معنوي چې ورته وایي اصول شاشي کې وایي عام دوه قسمه دی یو لفظي او بل معنوي دی دا عامې معنوي مثالونه ذکر کوي ما او من مثلا نو دا من عامې معنوي ده د اطلاق په مفرد تثنیه جمع ټولو باندې کیږي نو ګوره آمن بالله آمنه کې ورته ضمیر د مفرد راجع شو او وعمله بیا ورته ضمیر د چا راجع شو مفرد او لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا ټول صيغه د چا دي د جمع دي ځکه د من دا لفظ مفرد دی او معنا یې د چا ده د جمع ده دې اطلاق مفرد تثنیه او جمع ټولو باندې کېدلی شي او دې کې بل ترغیب هم دی د آیات کې عمل صالح ته چې یو سړی کې ایمان او عمل صالح وو نو الله وایي فلهم اجرهم الله بدله ورکوي بل ولا خوف یره به پنځه کې نه بل ولا هم یحزنون انده کې بسنه غم جن دی نو ترغیب هم د ایمان او عمل صالح ته په درې طریقو باندې او بل دیات کې ردم په چا کوي چې هغه فخر بن نسب کوي الله یې په خپل نسب باندې په خپل قومیت باندې فخر کول دا صحیح نه دی ځکه د کمار شه ایمان دی او عمل صالح دی چې په چا کې ایمان او عمل صالح دا غوره دی دی کامیاب دی او چا کې چې ایمان او عمل صالح نه و نو دی سره ناکام دی نو ان الذين يقينا كسان چې ایمان اور او کسان چې يهوديان دي سوالان او صابئين او صابيان دي من امن چې ایمان اور په الله باندې او يوم الاخر په ورځ سنه باندې وعمل الصالحات عمل وکړي فلهم ذيل اجرهم ذي بدل له پني ذرب ذي باندې ولا خوف نبير عليهم په دي باندې ولا هم يحزنون بري غمجني واخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور دين رستا دویم خطاب شروع کی اول خطاب په دیجی ختم شو اول خطاب کې څو نعمتونه وو اته نعمتونه او دوه عذابونه وو د دین وروسته دویم خطاب شروع کی دویم خطاب د دا دوه اتیا آیات پورې په دې کې درې خباستونه د یهودو د مشرانو ذکر کی او څلور یا پنځه خباستونه د دوی د کشرانو ذکر کی د مشرانو درې خباستونه سری اول نقض الوهود چې د الله وعدې هم ماتې کړې الله نه کتاب الله باره کې تورات باره کې وعده خوستې وه هغه وعدې ماتې کړې او دویم خباست الحیل فی ذبح البقر الله ته امر کړو چې غوا لاله کوي، نو تاسې د غوا په حلالولو کې چل ور شروع کړو. او دریم سه ناجایز قتلونه، فاذ قتلتم نفسا فدارتم فيها. دا درې خباستونه د دې مشرانو دي، او سلور خباستونه د دې د کشرانو دي. سلور یا پینځه، یو دا چې دی با تحریف لفظی کا تحریف کا د الله کتاب کې یو خباست اداري، دویم دا چې منافقت به کاو، او دریم تقلید لآراء الیهود. یهود مریان چې وتسول طائب شو به دلیل روانو، او سلورم مخصصین لانفسهم بالجنه، ځان د جنت ټیکداران ګڼل. نو سلور خباستونه د کشرانو، تحریف، منافقت، تقلید لآراء الیهود، مخصصین لانفسهم بالجنه، او تتمه کوي په تخویف او بشارت سره. اخیر کې به چکر دا خطاب ختمی، بلا من کسبت سیئتا، تخویف، اول الذین آمنوا به بشارت ذکر کوي. د دویم خطاب خلاصه څه شوه؟ الحیات فی سفی البقر او ناجایز قتلونه، او سلور ده کوم کوم تحریف لفظی، منافقت، تقلید رای یهود. خدا تحریف دید دو قسمه که، تحریف لفظی و معنوی دواره. کدا بلا بلی سا بین و بیده قشران پینزه قباحتو نشو. نو حاصل داو چردی یهود و مشران هم دیر خبیس و پلید خلکو، او کشران امسه و خبیسان و پلید خلکو. او د دین روس ته ټول تقریبا 50 قباحتونه د دې بنی اسرائیل بیانی، او دا د سبب وګرځید چې د دین الله نعمت در اشارت او د خلافت نقل کو بنی اسماعیل ته. دې کې دا ګنده خباستون را پیدا شو، نا ګنده کارونه، د دین الله خلافت او مشری واخسته، عربو ته الله تعالی د مشری ورکړه، او ځان یې مخکې به ټول انبیا په دی کې راتلل، خو نبوت هم ترنا واخست، هغه هم چې عربو ته نقل شو. لکه زموږ نبی علیه الصلاة والسلام دا په عربو کې و، په بني اسماعیلو کې و، اسماعیل علیه السلام په اولاد کې و. دا ولې دا دې قباحتونو د بنیت الله دا ظاهري او دا روحاني نعمتونه واخیستل. ورفعنا فوقکم الطور، موږ پورته کړو ستاسو د پورته هم کو ستاسې د پاسه نه تور غر، تور هغه غرو چې د موسی علیه السلام سره کې مناجات کېدل. او خذو ما آتیناک، الله موږ ته وویل ونیسئ من عمل وکئ، په هغه چې موږ تاسو درکړی په قوت سره. قوت معنا کوشش، یعنی مقصد دا د الله په کتاب باندې، په تورات باندې عمل وکئ، او په دې کې په دې باندې په عمل کولو کې ښه کوشش وکړئ. خذو ما آتیناکم بقوه، دا مقصد شو چې الله کتاب باندې څه وکړئ، عمل وکړئ، او دې عمل کې ښه کوشش وکړئ. او بل بقوتین کې د الله کتاب چې راخلی، نو په قوت یعنې په ښي لاس سبې راکړه، قوت په ښي لاس کې. د الله تعالی د کتاب ادب داری چې د الله تعالی کتاب په ښه لاس په ښي لاس راواخیستلی شي، یا ښي لاس باندې ونیولی شي. لکه مرقات ولوی بازی طالبان دسی، اگه کتاب پا چپ لاس کنی ولی پیزار شب خیل لاس کنی، دا خواه خبره نده، خواه خبره داره چه کتابی ها دینی کتاب چه پا خیل لاس کنی ولیش، که پیزار یا برشه چپ چپ لاس کنی ولیش. اواز که رومه افیاد که آسی دب دیکی، لکه بدیکی سابون عذابون دی، اگه زن ترا پیاد کهی. دارنگی وذکر ما فی دا منا چه دی تلاوتو کئی، او لعلکم تتقون، مقصد داره چه در نتلا کتاب کل تاس عمل وکئی. در نتلا در کتاب بنیادی مقصد سر تقوی حاصل دل، چه بنده متقی جور شی، پاک تقوی و پرزگاری راشی. خدایت که سوال نه، سوال داره چه دی در پاس در نتلا غر پور دکو، الله تعالی تو جه تورات اومنی، که نیم منی داغر دبانی در پریوزی، نو دا خوشه دا اکراه دا و اللہ تعالی سو الا اکراه پی دین پا دین کی اکراه نشتا حالان که دی بانی سو شو اکراه وشو پا زوری پی دا تورات امانا دا دین یو جواب دا سکی چه دا اکراه پی لحکام و یو اکراه دا پا عقیده کی پا عقیده کی بچا اکراه نشی کولی او یو اکراه دا پا احکام کی نو احکام کی اکراه سره کولیش بل با سیتون کی داری چه گوری دا سریح دلیل لبدی بانی چه غر پا دا یقینی پورتا شوی اگر دا سوی ورفانا او پاوقا دا اولی چه که بازی خلقوی چه دا غر پا دا این ری پورتا شوی اگر بازی منکرین حدیث تا خبره کوي یادن کی مودودی سیب موی چه دا غر پا دا این نو پورتا شوی خدا سی او حیبتی ور شکل تا جوړ شو چه دای ویری دا چگن دا غر را بانی را پریوزی دا رپا خیالی و حقیقی نوا حسنی داره چه دا رپا سر حقیقی دا لکه و رپانا فوق دا رپا شو او صورت عرب که براشی که انه زلتون دا چطری پشانه پیلنا دا غر دا پاسا ونیو نو دا خکارت تسریحا دی دا چه دا غر پا دا یقینی پرتشویو دا اللہ رب وجد قدرت نسبائی دا خبران دا چه غر پورته کی دا غر پورته کول اللہ تا ایس خبران دا یو ذریع پورته کول او دا غر پورته کول اللہ تا یوشان احسان دی دا احسان او گران دا چه رده پر نسبت سر مخلوق تا رازی مخلوق تا زنی کار گران یا زنی تا احسان دی اللہ تا اللہ تا طول احسان دی اللہ تا گران پا که نشتا وید خدن اللہ اکر جمع واسمی ساقو مادست آسنا و رفانا مو پر او پاقا کمو تورا دا پاس تاسین تور غر خوزو و نسی ما غش آتا اینا کم چمگی در کو تاسبی قوتین پا کوشش بانی و دکرو یاد که ما احکام پی چی دیب دیکن عن لکم تتقون دا دیر پارا چی تاسی و دیگی دلنا تلانا ثم تولیتم من بعد ذالک و دیکی دی قباحت بینی نمخ که اتو تمهید شو او دیات کی دای قباحت بیان قباحت سری او نقض العهود او تولی یعنی الله ساده پاسه تور غر راپور تک او ساسو نکلا کا وعده واخسته په دی خبره چې الله تعالی کتاب به منی په دی به عمل کوي لیکن سو وخت پاس تاسو بیت دا وعده ما تکله ثم تولیتم سمانه وعده ما تکله نو ځکه موږ چې دی خباست حاصل سری نقض العهود دی دا وعده ما تکل اللہ کتا کی بے تحریف ہم کاو یا مخی تیر شو انبیاء بے شیدان کاو کفر بلایات بے کاو موسیٰ علیہ السلام تا دیر تکلیفون رسولیو ثم تولیتم بے اگر جیدی تاسی من بعد ذالک رست دینا فلولا فضل اللہ اکنو میرا بانی دا اللہ تاسی بانی و رحمت دا اللہ لکنتم خام خواوی بتاسی من الخاسرین لتوانیانونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بديك ديبل قبا ذکر کای او یو قسم لبدی کی تخفیف دنیوی ام دے کتا سے نہ سمے گئی نو اللہ تعالی بم دا شرونی سی لک اصحاب السبت دا خیری پوره چھ میاں نو خکار کا وغل رانی ونیو دان یو تاسی من لار ونی سی دا اتلوگونی مشکل لے چه دی واقع سبب سو چه دی با دا خیری پر نمیان اخکار کاو او اللہ تعالی پی دا بند کلیو نو دی اصل وجه داو چه اللہ بند اسرائیل تا دی موسیٰ علیہ السلام پا واسطه ویدیو چه پا ابتا کی ورز زان لد عبارت دا پارا خاص کئی ای ورز غرا کئی خو اللہ و تا ویدیو چه غرا دا جمعه ورز دا اول دی کې اختلاف د دې اراده چې کوم ورځ ورکو دی جاهلان له خدا په کارو چې د الله تعالی د انتخاب له حاضر کړی الله تعالی په نید جمعه ورځ وروا د دې مېری چې د جمعه ورځ زمون خو خره دا یې ویلی وي خو دې دې مې اختلاف را لوبي اکثر يهود چې وغیره خیالي ورځ ورکړه چې د خیالي ورځ صحیح ده نو بیا د خیالي په ورځ باندې پدې باندې دنیا کاروبار الله تعالی حرام کو یوه اخکار په نو بند الله تو چې دا د خیری ورس دا ستاسو عزتمن د ورځ ده د دې قدر احترام کوي په دې کې د الله تعالی بندگی کوي په دې کې د دنیا کاروبار نه کوي او نه به د میان ښکار کوي لکه څنګه چې د مسلمانانو د جمعې ورځ ده د نسوارا او د اتوار ورځ ده نو د یهودو د خیری ورځ وه دې پوه شوئ نو الله تعالی په دوی باندې ابتلا کول غوښتل ابتلا طریقه الله تعالی داسې جوړه کړې وه چې د خیری په ورځ بمیان ډېر زیات په اوبو کې راتلل او حالانکې د خیری په ورځ کار خو الله په دوی باندې حرام کړی و خو دوی باندې الله ابتلا کوله نور ورځ بمیان کم و د خیری په ورځ بمیان ډېر زیات به و نو بیا دی په یو کلي کې اوسېدل سمندر په غاړه باندې یو کلی و هغه کلي نوم ایله نوم و عقبه داود ته وایي بس په هغه ځای کې دی په هغه کې بیا هیلې او چلول چې دی شروع کړو هیلې به یې کولې د هیلو طریقې څه وه نو هغې کې یوه طریقه علما داسې ذکر کوي چې دی ډنډونه وکنستل هغوی ته یې لختي را مات کړه د خیری پورې به دا میان ډېر زیات را روان و نو دې ډنډونو ته چې کوم لختي را ګرځولي و دې کې به اوبه راتللې او میان به ډېر زیات و نو په دې لختو کې به دې ډنډونو ته میان راغل ډنډونو ته به دا میان را ولوېدل بیا به دی د اتوار په ورځ دې ډنډونو نه دا میان راواخیستل نو دوی به وایي چې دا خو مونږ د خیری پورې نه دي نیولي او په اوبو کې و ځکه خلک وایي شپې اوبو ته کوي پیول په اوبو کې دي نو د خیری په ورځ دا میان مونږ نه دي دا خو مونږ د اتوار په ورځ ونیول دا هیلې به یې کولې کله به یې داسې هم کول د خیری په ورځ به ورته کونډې او دامونه ایښي وو او کونډو دامونو کې به میان ونښتل نو د اتوار په ورځ به یې راواخیستل او دلیل به یې دا وه چې دا خو مونږ د خیری په ورځ نه دي رانیولي دا خو مونږ د اتوار په ورځ راخیستي دي او رانیولي هم دي نو بهرحال دی دا هیلې شروع کړلې الله تعالی به فضی باندې عذاب راوس عذاب شو الله تعالی د دینه شادوگان جوړ کړل او شادوگان ته الله ولې جوړ کړل د دې وجه داره چې ګوره جزا دا من جنس العملی د دې دا کار چې په ظاهر کې د شریعت سره برابر او په حقیقت کې د شریعت نه خلاف و او د شادو دا شکل هم چې دی ظاهري شکل د انسان دی خو په حقیقت کې انسان نه دی اکثر چې الله تعالی چاله کوم سزاګانې او عذابونه ورکوي نو دا د هغې د عمل سره ډېر مناسبت لري څنګه چې کار کوي هغه رنګې د الله سزا او عذاب وي د الله انتقام وي لکه نن سبا پې چې الله تعالی دا وایي چې مسلط کړی چې دوی مسلمانان د یو بل نه جدا کول نو دی الله تعالی د یو بل نه جدا کړه بېلابېلې کړه او د لام اساس باندې عذاب یې الله تعالی مسلط کړو سمیري به ویل لام اساس لاس مه راوړئ که چا به ول لاس ور وړ نو په هغه سري به هم ته به راته او په سمیري به هم ته به راتله دوی هم الله تعالی دقه رنګې وه دی جدا نه یو بل ته سلام کوي یو بل ته نه نږدې کېږي نو اکثر دا جزا چې ده من جنس العمل دی یا دوی په مسلمانانو د پردې او د برقو پابندي لګولې وه الله تعالی دوی ته برقی او نقابونه چی او راغوستول نو څومره سزاګانې چې الله تعالی ورکړي اکثر دا وسي چې لپ کې سوچ کوي د مجرم دا جرم سره او دغه د عمر سره خامخا یو ربط او مناسبت جوړیږي نو دوی دا کار په ظاهر کې د شریعت سره برابر او حقیقت کې د شریعت نه خلاف نو الله دوی دا شکلونه د شادوګانو شکلونه بدل کړه دا ولي ځکه د شادو شکل په ظاهر کې د انسان په شان دی خو حقیقت کې دا انسان نه دی ځکه الله دې دا سزا دی له ورکړه او د یاد کې اول کې ته الله تعالی ولقد علمتم الذين تاسو دا خلق خو پیژندلي وو دا ټکی ورته ولي وای دا وجه دا و چې دا واقع به دی د شن لوی نه پټوله په دې واقع کې دی ډېر غټه بیزتی و ځکه دی خېټې راخستی وو خېټې لیونی کړي وو او د خېټې په وجه الله تعالی دا سزا ورکړې وه نو په دې کې دی عذاب کې په دې واقع کې د شرم او بیزتی ولا پټوله نو ځکه الله ویل قد علمتم الذين تاسو دا واقع نه ویل خه معلومه ده او دغه ظالمانو حالت الله ښه معلوم دی بیا دی نه چې الله تعالی شادوګان جوړ کړل، نو دا شادوګان یو څو ورځې ژوندي وو بیا مړه وو. لکه بعضې خلک دا خبره کوي چې موجوده شادوګان د دغه شادوګانو نسل دی، خو دا خبره صحیح نه ده. لکه جمهور علما وایي الممسوخ لا ینسل، کوم شی چې الله تعالی مسخه کړي د هغې نسل دنیا کې نه پاتې کیږي. نو د دې یهودو نسل بیا نه دی پاتې شوی، بیا الله تعالی وجري، الله تعالی ختم کړي. نو دې ونې دا موجوده شادوګان د هغې نسل نه دی. بل دې کې حدیث راځي، فتح المجید را نقل کړی، مسلم شریف روایت دی چې د نبی علیه السلام دا تپوس شوی د دې شادوګانو خنزیرانو باره کې چې دا د دغه مخکنو قومونو چې هغې نه الله شادوګان او خنزیران جوړ کړي وو، دا د هغې نسل دی که نه بدن دی نسل دی. نبی علیه السلام ورته ویلي وو چې الله تعالی کله یو قوم هلاک یا مسخه کړي، نو د هغې نسل اولاد الله تعالی نه پاتې کوي. او دا شادوګان او خنزیران د مخکې نه هم موجود وو. نبی علیه السلام وایي دا نه ګڼي چې شادوګان او خنزیران دغه نه وروسته بیا شروع شو، دا د مخکې نه موجود وو، ځان نه یو نسل دی، حیواناتو کې یو نوع ده، دا د مخکې نه موجود وو. دا نه ګڼي چې دا وخت کې داسې شو موجود شو، او یا موجوده شادوګان او خنزیران د دغو نسل دی، دا خبره خطا ده. بل د دې آیت نه دا مسله معلومیږي چې بعضې خلک د حرامو دپاره هیلې لټوي، نو دا هیلې لټول دا هم ناروا کار دی. د دوی دا ښکار حرام خو د دې دپاره هیله جوړه کړې وه، الله تعالی پرې عذاب ورکړو. د څوک چې د حرامو د حلالولو دپاره هیلې جوړوي، الله تعالی هم دغسې عذاب ورکوي کومې چې دوی ته ورکړی وو. ولقد علمتم الذين الله تاقي سنتاس بجاندلي واكسان يعتدو جتاي كرسان في السبت بخان الخياليكي فقلنا لهم ولو تكون الشيء قرارة شادوغان خاسين زليلا فجعلناها نكانا لما بين يديها. په دې کې حکومت د دې مخکې عذاب ذکر کوي چې په جهنه موږ وګرځاو دې واقع لرا نکارن عبرت، د خلکو لپاره عبرت وګرځېد چې کوم سړی دغه رنګې غلطي کوي الله تعالی به دغه رنګې سزا ورکوي. لما دا چا لپاره بین دی چې دا وقت کې و وما خلفه هغه څوک چې وروسته دی نه و چې وروسته کوم خلک راځي د هغې لپاره عبرت وګرځېد. دا عذابونه چې د عبرت په کار نه چې خلک د دینه عبرت وایي چې دې ظالمان الله تعالی د عذابونه ولې مسلط کړي، یا نن سبا د وایرسونه په الله تعالی ولې مسلط کړي. په کار نه چې د داسې عذابونه عبرت اخلي چې دا د دې کوپر او د دې ګناهونو او د ظلمونو اثر وو. نو هر څوک چې ظلم کوي ګناه کوي الله تعالی په دغه یو عذاب مسلط کوي. وموعظة للمتقين ونسيحة دي لفاد متقيانو متقيانو سي موعظة ذكركو ذكا واعت سوك اخ دي متقي تي دي ارسل سداش حالاتون عبرت او واعز ناخ دي خاص چكم متقياني نيكان خلقي اوات عبرت اخ دي. وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لدينا رستو لدي بل خباست بياني بل خباس سو الحيل في ذبح البقر، دغوا پال على ولو کی چنول دی کلو مخکم حیلوا او دام حیله ده مخکی او دی کی فرق دی. مخکی حیله ده دیره پاره وا چې حرام ته پیور رسیږي، او دا حیله او د دې لپاره چې دا فرضی حکم نه پیژان بچکی. ام مخکی حیله دی په نسبت ډیره قبیح وا. حیلې دو قسمه، یو حیله دې د پاره چې سره په حرام ته ځان ورسوي، او یو حیله دې د پاره چې د فرضي حکم نه په سره ځان بچ شي او چل ول کوي. دا دواړه ناروا دي، دواړه قسمه حیلې او چل ول. خو دا مخکې ډېره قبیح وه، ځکه هغې مخکې کړه دای وروسته کړه. دې آیتونو کې هم لږ غونې اشکال دی اشکال داری چې دا واقع د روسه واقع د قتل یو واقع ده او کبیرابیل واقعات دي. نو اکثر مفسرین وای چې دا یو واقع ده، دا واقع د زف د بقری او د روسه د قتل واقع یو واقع ده. بنی اسرائیلو کې دی ظلمن مړی وکړو قاتل ورکو ځکه دی په بل باندې دعوه وکړه، نو د قاتل د معلومولو دپاره الله دی ته امر وکړو چې یوه غوا لاله کوي او د غوا په یو انظام باندې مړی ووهوئ، دا مړی به را ژوندی شي خپل قاتل به وښیي. نو دا یو واقع ده په تقدیم تاخیر راغلی آیتونو کې. اول قتل شوی و، د قتل واقع مخکې ده او دا واقع د زفې سره وروسته ده، خو آیاتونو کې دا را مخکې شوی ده او هغه وروسته شوی ده، تقدیم تاخیر راغلی. حسین علی رحمه الله وایي چې دا بېلابېل واقعات دي. جواهر القرآن کې بیا دې تفصیل بیان کړی چې دا ولې بېلابېل واقعات دي. نو هغه مختلفې وجه بیان کړي. یو خو دا ده چې ګورئ که چېرته دا یو واقع شي نو آیاتونو کې به بې ضرورته تقدیم او تاخیر راشي، پوه شوی کې؟ نو معلومیږي دا د تقدیم چې دا واقع مخکې کړي غیر وروسته کړي، نو معلومیږي دا بېلابېل واقعات یوه نه ده. دویمه وجه دا ده چې د دې واقع په اول کې اذ راغلی او د واقعاتو په اول کې چې اذ لفظ راشي نو په استقلال دلالت کوي. نو دا مستقله دغه وایس قال موسی لقومه، دلته هم اذ راغلی، وایس قتلتم نفسا هلته هم اذ راغلی. او اذ چې د واقعاتو په اول کې راځي نو دا په استقلال دلالت کوي چې دا بېلابېل واقعات دي. دویمه وجه دغه ده. دریم وجه داره چې دی واقعیت و مقصد بیلابیل دی. دا واقعیت دیر پاره ذکر که چې د الله په حکمونو کې چل ولکاو، لکه الله تعالی ورته ویلي چې یوه غوا حلاله کوي، په کار دا وه چې دی په ورن یوه غوا حلاله کړې وې او دی پکې هیلې شروع کړې، یوه بانه او بله بانه چې دا غوا به ځوانه حلاله کړو که زړه حلاله کړو که درمیانه حلاله کړو، بیا به چېرته څنګ رنګ والا حلاله کړو، سره غواله لکو، سپین اله لکو، تور اله لکو، برګ اله لکو، دا چل ولې کاو؟ بیا وایي چېرې دا به جوتي که نه به یې پټي اړولی شي، رډ ګرځولی شي که نه به شي، څنګه غوا دغه کړو؟ نو په دې کې ډېر وخت چېرې واړو پوه شوی. نو ګورئ دا ځان له مقصد دپاره چې تاسو کې دونه ګنده خلک وایي چې الله ته امر کړی او په کار دا وه چې په وري تاسو یو غوا ذبحه کړې وي، خو چل ولې هم کاو؟ په دې هم ډېر وخت چېرې ضایع کړو، هم پرې تېر کړو. او دا روسه ځان نه مقصد ده چې دوی به ناجایز قتلونه کول، نو مقصدونه هم بېلابېل دي. څلورمه یوه وجه دا هم ده چې دوی ډېره زمانه د دې غوا په لاس کې ګرځېدل، بل مفسرین وایي څلوېښت کاله پسې دوی باندې عمل کړی و، نو دا مړ هم همدې غوا ته چې پروت و. اکا پنجپیر درس کې بهیې کلی وویل چې یاره د اسقاطیه نو مړی خو به نه و، چې کله دوی خامخا غوی نه یې پیدا کړی، شوم یې نه یې کړي، اسقاط یې نه یې برابر کړی، دا پورې مړی نه دفن کوي. نو بیخي د مړو نهغه ده دغه مړی هم جوړول نه یې پکار، ښه دا ده چې مړی وشي پوري دفن شي. بعد کله موسم خراب وي، هغه مړی بیماري ډېره کوي، دوایانې خوړلې، نو بعد خلک یې خامخا به دې ته اشاره یي چې یاره ښه ډېر جوابونه وکړو او که غټ غوی لال کړو، ډېر وړه پاخه کړو، نو دغه نه وروسته به دفن کوو. نو هلته غوی هم پخېږي او مړی غریب هم پخېږي، په هغه باندې وخت تېرېږي. نو بهرحال دا سنده پکار. نبی علیه السلام په جنازه تلوار وکوي، اسیعو بالجنازه، او ښه دا ده د دې مړو دا ډېر انتقال دام ښه نه دی، کوم ځای کې مړی شوی شهید شوی ښه دا ده شهید په هغه ځای کې د شهادت په ځای کې دفن شي، ښه طریقه دا ده. نو بهرحال بعد مفسرین وایي چې دوی ډېره زمانه د دې غوا په تلاش کې تېره کړې ده، چې دونه کلونه کې تېر شوي دي، نو داسې به نه و چې دا مړی به دونه زمانه دی ته پروت و. نو هغه دا وجه ذکر کوي. خو عام مفسرین څه وایي؟ چې دا او دغه وروسته یو واقع ده ټوله. او بیا دلته دا ذکر کوي چې موسی علیه السلام دی ته وویل چې غوا الله راکوي، نو دوی ویل اتتخذونه هزوا، هغې ته د موسی علیه السلام دا خبره ټوقه ښکاره شوه. او ټو قولی وا د دې وجه دا چې د مخ کنه د غوا تقدس دې په جون کې پروت و کله دې مخ کنه د غوا عبادت شوه او شری او په قلوب مې لجل مخ کې روسایت راځي د دې په جون کې د غوا محبت او د غوا تقدس پروت و نو دې ور موسی علی السلام بده څنګه کې چې ګره مونږ ته د امر کې چې تاسو غوا لاله کوي نو په دې وجه د امر ته چې ناشنا غونې ښکارا شو بلدات نه دا معلومیږي چې غواګانو کې عام سارو کې مصنون طریقه د زعفران تذبه بقره یو خان کې مصنون طریقه نحر دی د هغې د حلالولو جدا طریقه ده خو عام سارو کې مصنون طریقه د زعفر ده چې انتذبه بقره او د دې نه دا معلومه شوه چې ګورئ بقره داسې یو معبود دی چې ډېرو خلکو عبادت کړی دی لکه مثال زردشتیانو د غوا عبادت کړی دی مصریانو د غوا عبادت کړی او بن اسرائیلو کړی او بودایان د غوا عبادت کوي هندوان دا د غوا عبادت کوي نو ډېر خلکو د غوا عبادت کړی او د مشرکینو مختلف معبودانو د مختلفو شیانو بندګي هغوی کړې ده د هغې په معبودانو کې غوا هم راځي موسیٰ علیہ السلام ته اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین دنه دا معلومه شو چې انبیا په پناهی حاصلولو کې الله ته محتاج دي او دا نه په دین کې مسخره کول دا منه دي لکه موسیٰ علیہ السلام د دینه په الله څخه پناه غواړي نو څه معنی په دینی کارونو کې مسخره کول او ټوقی کول دا حرام کار دی او دا د جهالت کار دی لکه موسیٰ علیہ السلام ته پناه غواړي چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین وإذ قال موسى كلاش والموسى لسان فالقوم تا يقين لا أمر كي تاسا شلالك يوغوى لرا ولا بقرة نكير أرى يوغوى قدر الله لكي وقال ولي وتتخذنا يتمن نسيه زواء بطوق باني قال والموسى لسماء بالله فنا غرم فالله بني نكونا تشمز من الجاهلين لجاهلاننا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي په دی یاد کې د دوی ضد وینا ذکر کوي چې ګورې دوی بې ضرورته سوالات شروع کړل خو الله مو له سزا ورکولو د هر سوال څه به ورته خبره سختوله که کار خو دا وه چې دوی مطلق یوه غوا حلاله کړې وې د دوی ذمه فارغېدله غاړه زالېدله خو دوی بې ضرورته سوالات شروع کړل سختي شروع کړل الله مو سختي وکړه دوی سوال دا کاو چې مثلا موږ څنګه غوا لاله کو دا زړه لاله کو او که ځوانه غوا لاله کو څومره عمر ولا لاله کو نو موسی علیه السلام ورته څه وایي چې هغه درمیانۍ چې نه زړه یو نه ځوانۍ خبره ورته سخته شوه مخکې خدا که زړه لاله کړی وی که ځوانه لاله کړی وی که درمیانۍ لاله کړی وی نو دوی بې ضرورته سوال وکړو نو الله مو ته خبره سخته کړه دویم سوال یې کو چې څنګه رنګ ولالاله کو نو الله مو ته خبره سخته کړه چې خالص ته که ژړی چې تور او سپین او برګ او بد رنګ ولانی نو بیا دی سوال وکړو چېره دا به څنګه غوا به جوتي ده نه ده څه اندازه ده نو الله ورته خبره سخته کړه چې داسې غوا چې هغه جوتي نه وي او نه چې دی ارډ ګرځي اوبه راوباسي او روغه جوړه هېڅ قسم مخالف داغ او رنگ پکې نه نو په دې وجه باندې د دې عمل مناسب سزا الله دې ته ورکړه چې دې سختی کوله بې ضرورته سوالات یې کول الله تعالی مو سختی وکړه نو قالو دوی ویل سوال وکړ موږ د پاره طرف ستانه یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هي اصل عمر د دې غوا قالوا الموسى عليه السلام إنه يقول يقين ذا لا فاكوي إنها بقرة شيخ لم دا يوغوالا لا فارض شنزر دا ولا بكر نزوان دا أوان بين ذلك درميان دا ما بين ذلك فافعلوا وكي ما تو برو تاسو عمر كي بل مقصود دارة شي طاعت وكي أمر أماني أو دا چل والمكوي فأمر كي تأخير مكوي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ويل ديو وغاله زمن دفار درفسانه شمن تبيان كي ما لونها داي بل سوالوكو او دا مخي په نسبت زیاد بي ضرورت سوالو ځکه رنگ لا پدي زفه کې صدا خندي مثلا یو سره قرباني کوي نو هر قسم رنگ والا شي د رنگونو تخصیص ضرورت نه نو دا د مخکې سوال په نسبت لږ ډیر زیات بې ضرورته دی. وویل یو سوال وکړه زمونږ د پاره ستا د رمنا چې بیان کړي موږ ته معلوم نو څه دی رنګ د دې غوا. قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله پاک وایي چې انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراو زیړه صفراو څه معنی زیړه بعضې وایي تر دې چې دا ښکره او سویم زیړي تکه زیړه او فاقع لون خالص رنگ دی یعنی خالص تک زیړه وا تصور ناز یې چې شاره کوي کتون کولرا داش خوستا رنگ والا چې سړی او ته ګوري او زته خوشالي راځي فاقع خالص رنگ دی او تصور خوشاله کوي سړی او ته ګوري نوره ته خوشالي او سرور راځي ان ناظرین جمع علی پلان پیدا خیر شو چې په جمع علی پلان داخیر جمعیتی باتی دیگی. نسمانه کسریو تا یوازی گوری که در نور ملگور سو تا گوری خوزت اخشادی رازی. قالو دولنا ربک یبین نماهی لست سلام سوال دیو کو. او داد مخکنم دیر زیاد بی زوره تره. لکه اشاله مال علالی نپایی که دی تا زوره نشتا چیر دا جوتی داو کنه دا. ارد گرزی او کنه گرزی دوگان دیو غرد منگ پاد رفت سانو بینا ناشی بان که منگ تا ماهی سره سیفت دریغا ماهی سره سیفت دریغا چی جوتی بای او کنه بای این البقره یقینا دا غواسی را تشابانه اینا گرد ورد شده پا منگ بانی غاگانی دیری دی. وچی منگ کم قسم غالا لکو وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ من كي دعات من دون كيو او دا إن شاء الله فمنسي جملة مطارزة له وَإِنَّا يَقِيًا مَنْغَا لَمُهْتَدُونَ خامقا هدعات من دون كيو إن شاء الله وكالله تعالى اغواري لذي درهم يا سلام سوال نرو سب كسنة سينابات پیداشو دا و ان ان شاء الله ولا مهتدون دا استثناء چې ذکر کړه ان شاء الله یو څه ویله نو روسب کې سنه سینابت پیدا شو یعنی توجه پیدا شو چې دا امر منل غواړي حدیث اداره دینه به راسمه کړی دا ان شاء الله نو به وری نو دوی به دا غوانه پیدا کړی خو دا ان شاء الله برکت دا چې دې روسه بیان سره د دې تسلی وشو به یو وا پیدا کړو الله علیکم قال انه يقول ان بقره لا ذلول فدار كردي اخيري مطالبه جواب ذکر کوي چې ان بقره دا یو غواده نه جوتی د توثیر الارض دا توثیر الارض دا د مخ کې ذلولون لپاره تفسیر دی او رستوی مسلمه روغه جوړه ده ان کوم عیب او مرض پکې نشته او لا شیت پی نشته صداق په دی کې لا شیت پی اسمنه بل مخالف رنگ پکې نشته یعنی مقصد دا دی جوړه غواره نه پکې سور رنگ شته نه سپین رنگ پکې شته نه پکې تور رنگ شته نو قال انا جیت بالحق دی چې وسته پوره بیان وک حق له مراسه پوره بیان یعنی مقصد دا دی چې وس خبره بس واضح او صفه شو اوس په عمل کو نو پس به هو هدا دی دا غوا الالک نه و روس تر دی دونه بیان نه و ما کاد یفعلون نزی نو چې دا کار کړو مخکې دی بیان نه د دومره وزارت نه مخکې دی کار ته نه تیار دی خو چې کله دا وزارت ته وشو نو به دی تیار شو غوا یلا راکړه او بهرحال اول دا حکم دی چې ډیر آسان شویو و چې دی به زی سوالات شروع کړه نو غاسان حکم منسوخ شو په ګران حکم باندې کله کله داسیم کی الله سان حکم راولیږي نو بیا الله تعالی آسان حکم کی سختی وکي او سختی کی اول حکم ډیر آسان وو چې بس مطلق یو غاقل دی نه لکی خدای چې ډیر څه پوښونه شروع کړو نو الله ته حکم بیا سخت کو ګرانی کوته او دام ته معلومه شو چې موسی علیه السلام په دین کې باندې نسخه و یهود نسخه نه مدي خدای نخکاره نسخه معلومه شوله او بل دی ته دام معلومه شو چې د غویانو د غواګانو دوه کارونه دي یو پاغی باندې یوې کول او بل پاغی ارډ ګرځول سورلی پې کول یا پی باور نوړل دا ظلم دی حدیث کې دا راځي چې یو سړی په غوی باندې شورو نو هغوی ورته الله ګویانه کړي سې ته یې مخ راواړو او ده ته یې و چې موږ الله تعالی د سورلۍ دپاره نه یو پیدا کړي نو په غویانو باندې سورلیانې کول دا ظلم دی یا پاغی باورونه وړل ریړۍ پې راخ کړ ښکته ملکونو کې پې ګاړۍ او ریړۍ راکاږي دا د غویانو څه ظلم دی بل دا هم ترې معلومه شوه چې په غوا ام سره یوه کولی شي په غوی باندې یوه عام خلک په غویانو یوه کوي خو که غویانو په ځای په غواګانو یوه وکړي نو په غواګانو هم یوه کېږي زیات نه دا خبره معلومه شوه نو قال موسی علیه السلام انه یقول یقینا ده الله پاک وایي چې انها بقرة یقینا دا یوه غوا ده لا زلون نجوتی ده توسیر الارض چې اړه ځمکې لره ولا تسقي الحرس ونه خړوبۍ فصل لره یعنی ارټم نه ګرځي مسلمه روغه جوړه ده شیرې پیا نشته ده صداق په دی کې قال الان ولده چې وجه تا ته راتله وکړل بالحق په پوره بیان باندې فذبحوها نه مخکې تقدیر دی چې بحثو عنها دی د غوا تلاش وکړو او په وجدوها وی منزله نو په ذبحوها به غوا سکله الا رکله پر دې بیان نه وروسته وما کادو نیزی نو یفعلون چې دا کار کله مخکې دې بیان نه واذ قتلتم نفسا فدارتم فیها د دې نه وروسته هغه دریم خباثت د مشرانو ذکر کوي دریم خباثت د مشرانو سو نجایز قتلونه او بیا پې نور بدنامول ګورې دا په حقیقت کې دوه ګناهونه دي یو په ناروا مړی کول او دویم بیا پې نور بدنامول بل د دې واقع سبب سو نو د دې واقع باره کې مفسرین دوه وجې بیانوي بعضې وایي چې دا یو سړی و دا ښایسته لور وه د ده نه وراره دا لور غوښتله وراله نه ورکوله نورار د خپل تر چې قتل کو دی باندې یا دویم وجه دا ذکر کوي دا سره مالدار وو نو دی وراره د خپل تر چې په مال باندې قتل کو د میراث ماته په پادې شي خو بهرحال خپل تر قتل کو او به دا په بل چا وکړه چې موږ دا سره تاسو وجه لري نو یو سره ته یو ګناه دا وکړه چې خپل تر قتل کو او بل ګناه دا وچ نور خلقی پی برنامه ول وید قاتلتم کلی تاس قاتل که یو نفس را پا داراتم تاو جگڑا کولا اختلافم کهو پی ها پا دیکی والله مخرجم ما کنتم تکتمون دا جمله معترضه نه فا داراتم پی ها دا مخی جمله معتوفو نلیها فا قل نزربو دا پی عطب دا او دا والله مخرجم دا مینس کی جمله معترضه را دادی معطوف معطوف لے مابین کی واللہ مخرج اللہ سن کے اصلہ تاسی پٹاول فقن نضربوه ببعضها فدیاد کی دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ذکر کئی معجزہ دا آغا داوا چی دا مرائی دا غوا پا اندام یا دا مرائی خپری و اندامی بمرائی راخ کو اللہ غا مرائی را جوندے کو اخفل قاتل او خودو او کذالک ایوه اللہ الموتا اللہ و جسنگ دا مڑی اللہ را جوندے کو ندانی و دی قیامت پر اللہ نور مڑی را جوندی کئی و دیکی اسمات دی قیامت تا اشار را او دا دریم واقع را دی صورت کی دا حیات بعد الممات من گویلی دی صورت بقره کی پنځه واقعات د حیات بعد الممات بیانوي. یو واقع مخکې تیره شوه چې ثم بعثناکم من بعد موتکم، دا دویمه واقع ده چې مړه شوې دنیا کې الله را ژوندی کړی، او درې واقعات وروسته نور راځي. نو کذالک یحیی الموتا کې اثبات د قیامت، څنګه الله تعالی دا مړه را ژوندی کړو نو دغه نیو د قیامت ور د الله مړي راپورته کوي. پس ویل مونږ چې وې مړي لرا اجری بو هو زمیر دې مړي ته راځي دی نه پستا، او به باز جها کې ها زمیر دامو پسینو پنځ باندې دی غوا ته راځي دی، او د شنیر مولا پنځ باندې دام دې نه پستا راځي دی. خو کته مخکې اجری بو کې زمیر د مذکر دی، او به باز جها کې ها زمیر د مؤنث دی، هغه و چې د نفس مؤنث سمای دی ته زمیر د مذکر هم راځي کی او د مؤنث هم راځي کی. نو اجری بو وای دی نفس سره دی مړی لره، به باز یا په بازی اندام د دی غوا بانی یا په بازی اندام د دی مړی بانی. کذالک هم دقر یحیی الموتا جونی کی الله مړو لره، و یریکم الله تاسو آیاتی خپل آیتونه لعلکم تعقلون، لپاره تاسو سوچ وکئ. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، په دې کې الله دی له زجر ورکوي په قسوة القلب باندې، چې د دومره بیانونو باوجود بیا هم ستا زړونو کې سختوالی راغی. او بل سبب د خباستونو دی ذکر کوي چې دی دا خباستونه ډیرېدل، او د دی دا خباستونه د مشرانو کشرانو ته نقل شو، دا ولې د قسوة القلب په وجه باندې. د دی مشران هم ګنده او ناکاره خلک وو، او که شران هم ګنده او ناکاره وو، خو دا دومره خباستونه کې ولي وو وجه بیانوي قسوة القلب. نو ثم قصد ثم او من بعد ذلک، ثم مقصد داری چې د دونه قدرتونه هم وروسته تاسو ړونه کې سخواده راغله، دا ډېره بعیده خبره ده. او من بعد ذلک وروسته دې زمانې نه دی، من بعد ذلکه ذلکه اشاره دی مخکې ټولو ته ده، چې د دې دونه نعمتونه مخکې بیان شو، او دانه عذابونه بیان شو، معجزات بیان شو. د دې دومره نعمتونو عذابونو معجزاتونه وروسته هم ستاسو په ړونو کې کلکوالی راغلی. نو ثم قصد بیا کله شو ستاسو ړونه قسوة القلب، دی ته وایي چې په هغې باندې وعظ او نصیحت اثر نه کوي، زړه کې انعبت نه وي، وعظ او نصیحت چې ورته کوي اثر پرې نه کېږي، دې ته قسوة القلب وایي. بیا کله شو ستاسو ړونه وروسته نه پاهیه کړې جارت یې په داړونو افشان د ګټو باندې وو، الله یې د ګټې سره تشبیه ورکوي، د وسمنې او قلعۍ سره تشبیه نه ورکوي، ځکه وسمن او قلعۍ په اور باندې نرمیږي، او د دې دارونو په صورت باندې نه نرمېدل. او اشد و قسوة امر کې جیا سخو په کلکوالي کې، ان دې دارونو د ګټ نوم ډېر زیات کلک شو. و ان من الحجارة دا له وجه بیانوي چې ګورئ ګټې درې قسمې دي، د بعضې نه غټ نهرونه روان شي، او دویم هغه دی چې وچ وي او بتې راوځي، او بل هغه دی چې الله د یېرې د وجې نه راورغړي. نو په ګټو کې بیا هم دا درې قسمونه دي، او ګټو کې دومره سخوالی نشته څومره چې ستاسې په ړونو کې دی. و ان من الحجار دی کې د واو د تعلیل لپاره دی، یعنی مقصد دا د علت دی د مخکې کلکوالي لپاره. و ان من الحجاره یقینا بعض ګټونه لما خامخا غر یتفجر و چې روان شي، منه الانهارو د هغې نه نهرونه، یعنی ډېرې اوبه ترې وځي. و ان منها یقینا ځینې ځینې لما خامخا غر یشقق و چې وچ وي او په یخرج راوځي منه الماء د هغې نه اوبه. دې غرونو کې ځینې ګټان داسې چاودلي اوبه ترې رابهیږي. و ان منها یقینا ځینې ځینې لما خامخا اغر یهبطو چې راورغړي، بعضې ګټان رارغړي هم دې غرونو کې دا ګټې رارغړي، او من خشیت الله دا د مخ کې ټول سره تعلق لري. مجاهد رحمه الله وی دا د مخ کې ټول سره تعلق لري. دا ولیتی ولی را بیگی من خشیت الله دا الله دیری دا وجینا، او دا گتان ولی چوی او دا اوبتی بی ولی را وزی دا الله دیری دا وجینا، یا دا گتان ولی را رگلی من خشیت الله. او دیکی ریتا مشاره دا چی پا دی گتو کم اللہ تعالی شعور پیدا کلی، احساس پا که اللہ تعالی پیدا کلی دی چی غیم دا اللہ نیری گی ارشه دا اللہ تعالی نیری را کئی دیو حد پوری. نو صحیح دا نه چې په دې ټولو شیانو کې الله تعالی شعور پیدا کړی، الله پکې ادراک پیدا کړی دی. بعد خلکو وایي دا مجاز من خشیت الله، حقیقت کې په دې ګټو کې یا جماعتاتو کې کوم شعور او ادراک نشته. و نه دا خبره قوي خبره دا ده چې دا څومره شی نه چې دی ټولو کې الله شعور او احساس پیدا کړی. دا ټول الله تعالی پیژني، د الله نه یېره کېږي، او دا قرآن کریم در دیر آیتون نه دا خبره معلومی گی، دانگی حدیث نه معلومی گی. نبی علیه السلام در حود غرب بارک وی هادا جبر نحبونا و نحبوه. در حود غر دا زمان سمینه که یمون در سمینه که یا نبی علیه السلام اغا یوا تنو دا کجوری اغیتا با نبی علیه السلام با پکی نستا و بیان بیکاو چی کل منبر جور شو نو اغا تنی جلل. یا دانه یا نبی علیه السلام اینی لعارف و حاجرن بی مکه کان یسلیم علیه قبلا او بعسا. نبی علیه السلام بی مکه کی و گتاوا چی زماده پیغمبرین مخی مات سلام که آه گتا نبی علیه السلام یوسم زپی جنم. دانه یا حاجر اسود باره که رازی چی نبی علیه السلام ایچه دا خوال گو تا قیامت برو برو دا حاجر اسود چره گوایی کهی. و گوری در حدیث و ندام السلام معلومی چی دا سمر شی نری د ټولو کې الله شعور او احساس پیدا کړی. دا ټول پوهیږي، الله پیژني، الله یو ګڼي. آیتونه پکې دقرنګه ډېر زیات راځي. وین من شین الا یسبح بحمده، قرآن کریم کې دا یاد راځي. ارشد الله پاکي بیانوي، نو د الله تعالی پاک یا سب لله ما فی السماوات یسبح لله. نو صحیح ده چې دا تسبیح سره حقیقتا ده، حقیقتا ارشد الله پاکي بیانوي، مجازی خبره نه ده. او دانگی حقیقتا ارشد الله نه یریږي، دام حقیقی خبره ده، مجازی خبره نه ده. نو من خشیت الله نم دا خبره معلومیږي. او دې کې ریته مشاره ده چې ګورئ په ګټو کې درې قسمونه دي. یو قسم اعلی ګټې دي چې ډېر مخلوق ته پیدا رسیږي. یو درمیانه ګټې دي او بل ادنا دی چې نور چاته پیدا نه رسیږي خو ځان لپاره خوشوشته. نو سمانه په کادر چې انسانان په دې درې درجو کې ځان یو درجه راوړي چې قصد القلب نه بشي، په کادر سره ډیرو خلکو ته خیر ورسی یا لږ خلکو ته خیر ورسی که دا نه وي، نو په کادر په خپل افسری کې صحیح خوشوعي عاجزي پکې د الله نه په خپله یېره کېږي. نو ګوره دې آیتونو کې درې قسمه ګټې بیان شو. یو لما تفجر منه الانهار، ولی ترا بیگی دیر خلکو تی خیر ورسیگی. او این منها لما شقق و پیخرج منه الماء، بیا مغری چی وچوی و بطی روزی لگو خلکو تی خیر ورسیگی. و این منها لما حبیتو من دری مغری چی نور خلکو تی پیدی و نرسیگ پا خپلم که در اللہ یه رشتا. نو پا که دارا چی مخلوقم دا دری قسم شی، اعلا قسم چی دیر خلکو تی خیر ورسیگی، درمیانه چی لگو خلکو تی خیر ورسیگی، او ادنا که نور خلقو ته خیر و نرسی خوشی پا خمالا پا آکی در نطلا نسی یه رای درنگی قرآن بیانی گی در پکار دارش در قرآن در بیان سرم سری که در اثر پیدا شی در دیر پار سر در قصو تلقال نسی شی بچ پایدی شی. نو این نمین ها یقینا زنی در گردن ما خام اغدی احبیتو چرا ورگری من خواشت النا دیر در اللہ پاکنا و ملله نه دی الله پای بی غافلین نا خبر عمل آکارون نا تعملون چې تاسو یې کوئ. افتطمعون یؤمنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. مخکې درې خباستونه د مشرانو بیان شو. یو دا چې دی نقض الهود وعدې ماتولی، دویم د الله په حکمونو کې چل ولکاو، او دریم ناجائز قتلونه کول. د دین وروستا سلور خباستونه د غیده کشرانو ذکر کوي، سلور یا پنځه جوړیږي. اول خباست سو تحریف، که تحریف دو قسمه شي، لفظي او معنوي، نو بیا دوه خباستونه جوړیږي. خو لنډه داره چې دی کې سو تحریف و، د الله کلام کې به تحریف کاو. او دویم وروسته منافقت یې ذکر کوي، او دریم تقلیل لرا او یهود ذکر کوي، او سلورم مخصصین لان پوسیم بل جنه بیت تیمه کی با تخویف و بشاره ذکر کی. لید ایتونو حاصل لی نا اپتات معونه که اول خباست دا کشرانو بیانی، او دویم پده که تنبیه دا مومنانو تا چه دی یهودیان نر ایمان تا ممکوی، دکه دا خود دونه بیدین خلق دی چه غرده کتاب چه غرده دا عزت سبب و تورات پا اگه تحریب کهو، اخپل کتاب چه دی دا عزت شو اگه که تحریب کهو، ندهی نبا نور بسی ایمان تا باوشی. اپاتات معون ایتا اصلا ای ایو منو لکم چه دی با ایمان نوری لکم ستاس دعوت توجنا، یا ایو منو دی با خبر اومنی لکم ستاسی. وقد كانت تاقصه و پریخونی وڑا دیو نچوری دید اللہ کلام، اللہ کلام سر تورات، تورات بے واوری دو او ثم یحرفونه بے پاکی تحریب کاو. دلتا مراد تحریب معنوی دی. ابن کثیر وی یتاولون علا غیر تاویلی ہی، نسمانا تحریب معنوی اپکی کاو، چرا دیدہ مقصد ندی، بدل مقصد بے بیاناو. من بعد ما قالو نسته پوه شو دې په مراد باندې، من بعد ما قالو دفه دوه هم د چر دې بل تحریف کې دیش په دی وجه کې پوه شو نی. الله ویننه خبه په مقصد پوه شو او به تحریف کاو. او وهم يعلمون دفه بل وهم ده چې کې دیش دې پوه شو نی. الله ویننه وهم يعلمون دې خو پوه دل او صد علم نشره تحریف د الله کتاب کې وکړو. نو ګور د الله کتاب چه غده ده عزت شه و ده پی خوب پوی شوی و مقصد بانی، سره ده علمانا سره ده پوی نه ده اللہ کتاب که تحریب پکو، نو پا ده وجه ده اینه تمه ده ایمان مکوی. او یسمعون کلام الله، ده دلیل یب ده بانی چه کم مسموع ده ده کلام الله ده، دکه بعد خلق خطا کیگی بعضی وچه ده کم مسموع ده اغلا پده چه دلات کوی کلام الله بانی، دا مسموع مطلوع مقروء دا کلام الله نه دی، بلکې دا دلالت کوي په کلام الله باندې. نو دا خبره خطر ده، کوم چې مسموع دی کوم چې مطلوع دی مقروء دی دا کلام الله دی. اگر چې مثال دا قرات کول دا د قاری صفت دی، یو دا قرات دی، نو قرات دا د قاری صفت دی، یا تلاوت دا د رسون کی صفت دی، خو چې دا کوم ولوستلی شم دقه بینه کلام الله دی. لکه مثلا ما ویل الحمد لله رب العالمین، چې دا قرات او تلاوت ما وکړو، خو دا کوم چې تاسې واورید نو دا اورېدلی شوی دا سری د الله کلام دی. وشوی پی دا نه ګڼي چې دا کلام لفظي دی او دا دال دی په کلام نفسي باندې، او کلام نفسي غیر دی او کلام لفظي غیر دی. بعد کتابونه کې دا فرق او تقسیم کوي، خو دا خبره صحیح نه ده. بیا ګورئ تحریف دوه قسمه، معنوي او لفظي. په یهودو کې تحریف معنوي او لفظي دواړه و، خو تحریف معنوي کې ډېر و، تحریف لفظي پکې سو دا کم و. نو دلته ثم یحرفون مراد تحریف معنوي دی، او کله کله تحریف لفظي مراد دی. لکه سورة المائده یو څلوېښتم کې حالت مراد چه تحریف لفظی ده. لکه حالت وی یحرفون الکلمه من بعد موازعه، اړی دی کریمون رسل خپل زینونا. حالت من بعد موازع دا قرینه ده بیبانی دا لفظ چه مراد دل تحریف لفظی ده. و بارحال یهودو که تحریف لفظی و معنوی دیرو، و تحریف معنوی که بیر دیر زیاد نسبت دا چابان تحریف لفظی باری. قرآن کریم کې تحریف سو کولای شي کنه شي کولای. نو تحریف دو قسمه ده، یو معنوی ده یو لفظی ده. تحریف لفظی په قرآن کې څوک نشي کولای، ولی ځکه د قرآن کریم د حفاظت مواری الله تعالی خسته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، الله تعالی زمواری خسته. البته تحریف معنی کې خلق کوي، علماء شته چې خلقو تنبیه ورکوي. څوک تحریف معنی وکي علماء کرام وایي تنبیه ورکوي. تحریف معنی مثالونه لکه جواب القرآن کې مثالونه بیان کړي دي. یو مثال دا دی، د پنجاب یو پیر هغه وایي انما انا بشر مثلکم. نو هغه دلته وایي چې دلته تفسیر داسې کوي چې د انا خبر حضر شوه، انما انا انا وایي زه خو زیمه او بشر مثل بشر ستاسې غونې. لکه بریدیان دا وایي چې نبی علیه السلام بشر نه دی بلکې نور دی. که ته قرآن کې هو چې انما انا بشر مثلکم زه ستاسو غونې بشر یم، نو دې کې تحریف معنوي کوي. څنګه تحریف معنوي کوي؟ انما انا انا د دې انا لپاره خبر حاضر دی، بل انا وایي انما انا انا زه خو زیم، یعنی زه بشر نیم او بشر مثل بشر ستاسو غونې بشر یم. دا تحریف په معنوي کې کوي. یا کله وایي من دون الله لپس چې راشي، د دې نه مراد وایي څوک دی او دې کرام نه دي، بوتان مراد دي پوه شوی پی. یا دارنګه د دې نه مراد عبادت دی، هغوی به د بوتانو عبادتونه کول. که غایبانه چغې ولي ته ووایه دا په من دون الله کې نه راځي، پوه غایبانه چغې پکې وایي نه دي مراد. نو برحال دا د تحریف مثالونه دي. او دې آیتونو کې دې ته هم اشاره ده چې کله یو سړی په حق پوه هم شي او بیا په خپله خبره زدن او عنادن ولاړي، نو د هغې نه بیا تمه د اصلاح دا ډېره ګرانه خبره. په تسمعونه یعنې دی نه تمه مه کوئ چې دی د الله کتاب ښه اورېدلی ښه پې پوه شوي او د هغې نه وروسته هم بیا پکې تحریف کوئ، نو دې خلکو نه تمه د ایمان مه کوئ. نو چې یو سړی عالم دی په یو خبره ښه پوهېږي او بیا هم په خپل زد او عناد ولاړي، نو د هغې اصلاح د هغې نه د هدایت امید کول دا ډېره ګرانه وي. نپاتات مانه تاسو تمنده ده، یا یومینو لکوم چې دی با ایمان را ولی لکوم ساسو دعوت توجه نه، یا ایمان پا مانه لغوی ای یومینو دی با خبرو منی ساسی. وقد کانت تاقی سوا فریق من ورد دین اسمعون چوری دی کلام اللہ کلام دن اللہ ثم یحریپونه بی تحریک او پده که من بعد ما قلور سانه تی پوشو دیف مقصد بانی و هم یعلمون و دی خود پویدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دائم خباست دي دائم خباست سو منافقات كول. الله ودي غط منافقان دي دا يهود شكل استاس خواتراش ومن مؤمنان و شكل خفل ناس كي بي بير شن بي بلشاني خبره كي مخيم دقن مزمون تير شو فقا مزمون دا منافقين باركو او دا چاب باركو تالي كتاب باركو. مخکې د مدینې طیبې منافقان بیان شوي وو. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. او دغه منافقان د اهل کتابو بیانوي. الله یو وإذا لقوا الذين کله چې یو دشي دا کسان د شي ایمان راوړی نو قالو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی. وإذا خلوا کله چې ځان له شي ځان له شي څه معنی ان د کتاب نه ماسیو نور څوکې خوا ته نه وي بعضم بعضې د دی نه دا منافقان نه بعضې بعضې نور ته چې هغه مولیان دا یهودو دي بعض هم نه مراد دا منافقان د یهودو دي او الا بعضې نه مراد هغه مولیان د یهودو دي. نو قالو ته وایي دغه مولیان تحدثونهم آیا خبر ورکوئ تاسو د مسلمانانو ته بما لا وسفته الله شيئا در کړل نه تاسو داغي الله تاسو خود نه کړی. لکه تورات کې د نبی له سم صفات دي، د نبی له سم صفات دا په تورات کې ټول موجود وو، په نبی له سم ټول صفات منطبق وو. یا دغه رنګه ساج په مشرانو چې الله کوم عذابونه را لېږلي وو هغه دی ته بیانوي دي مسلمانانو ته بما فتح الله الأغس چې خودنا کړی الله تاسو لغی ان الله تعالی کوم خبر علم درکره چې غن نبی اسلام صفات او دانګه عذابونه چې کوم مشران راغلی وو لیحاجوکم نذیر فار جګړې کساسو را په دی باندې پني درښت تاسو باندې اند قیامت پر ورځ باندې با داستاس خبرې په تاسو دلیل وګرځي د قیامت پر بدا مسلمانان او الله تعالی چې الله دې يهود مې ته ویل چې دا د اخیر زمانه د نبی دا صفات دي او دا صفات په دې پیغمبر کې موجود دي او په خپل دې دا پیغمبر نه باندې ایمان پین راوړ نو لو حاجوکم دا مقصد د قیامت پر تاسو باندې دلیل نیسی دا ستاسو خبرې ستاسو بیانونه دا بولټر تاسو دلیل وګرځي اپلا تاقن تاسو عقل نه لري ول دون سوچ نه کوي خبرې ته دا با دی مولیانو ویل چاته دی میانو منافقان دی خپلو کشرانو او دی خپلو شاگردان ته به دا خبرې کوي تاسو کې دون عقل نشته ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله زجر الكيد ايتا او دانگی بیان د علم د الله تعالی کوي چې الله وجه په ارس خبریم کو پټ دی وګخاره په ټول جزئیات هم ز خبریم منطقیانو د الله تعالی علم په کلیات او شته او جزئیات ونشته لري څنګه معلومه شو الله تعالی علم په کلیات او جزئیات ټول شته نو یاد کړئ ردم دې د منطقیانو اولا علمون ادین پویگی ان الله شقین لا پاک پویگی ما پاسبان یسرون چه دی پتایی و ما یولینون پاسبان چه دی اخکار کهی اندی هر پت اخکار بان الله خبر دی و من امیون العالمون کتاب الا امانی و انهم الا یظنون دای دریم خباسه ذکر کهی دریم خباسه سره تقلید لیارا الیهود او درې مډله په دې کې ذکر کوي درې قسمه فرقې دی به يهودو کې یو د دې مليانو دریم د دې سو عوام او درېم منافقانو او بل او شغسنه او منافقان نو نیول لکه د خالص اميانو ده چې دې به يهودو دې مليانو خبرو سی بروالو ومنهم زيدين امي يوناميان دي العالمون الكتابة چنه پو يو كتاب باني امي اغا چاتاوي شاپا لسل نشي كوالي لكل نشي كوالي لا يعلمون الكتاب دا شپت موزيحالي دا امي دب امي چاتاوي امي اغا تاوي شاقب كتاب نو پو يو او امي تا امي والي وي اكلا مور تا نسبت كي يو لكاسون شاد مور نا پیداشي په لیکلو لسلو نه پوهېږي نو دا ننګې ځین په لسلو او لیکلو باندې نه پوهېږي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي کتاب باندې ان کتاب علم څه بالکل نشته نه په الفاظو پوهېږي او نه په معناګانو باندې الا امانیه امانیه د امنیه جمع ده امنیه هغه ته وایي چې انسان یې امید کوي ارزو یې کوي او دا مستثنه منقطعه ده نو آیات که معنی داره لا علمون الکتابه چې نه پوهېږي کتاب د الله باندې د الله کتاب باندې بالکل نه پوهېږي الا امانیه مګر تابعداري کوي او تقلید کوي د بې دلیله خبرو د مریانو یو معنی الا امانیه امانیه د امنیه جمع ده امنیه چا ته وایي او بې دلیله خبرو ته وایي پښې دې درو خبرو ته وای چې حقیقت نه لري نو یو توجیه دا شو دویمه توجیه داره چې امانیه د امنیه جمع شي په معنا د لستلو باندې شي نو به معنا داره الله یعلمون الکتابه نه پوهېږي کتاب د الله کتاب مقصد نه پوهېږي الا امانیه مگر صرف تلاوت سره تلاوت څه مقصد د الله تعالی د کتاب په الفاظ پوهېږي خو مقصد یې نه پوهېږي لکه مثلا قاریان شو اکثر قاریان د قرآن هغه په الفاظ پوهېږي خو په مقصد یې نه پوهېږي پوه شوی دی نو بهرحال دو قسم امیانی یو اغا امیانی چاگی نا اللہ کتاب لبزن شویرے او نی پا مقصد پویگی لکا عام امیان داسی دویم قسم اغا امیان دی چا اللہ تعالی کتاب لبزن ورزی خو مقصد نی پویگی لکا قاریان شو یو سلی قاری دا قرآن حافظ دا قرآن قرآن ویلے تلاوتی کولیشی خو مقصد نی پویگی نو آیات لگران دی توجیحات پا کدبو شوخا اول توجیه لعالم من الكتابا نفوی لالله کتاب بانی الا امانی یا مستسام قطع لیکن تابداری که دا بیدلیل خبر دو مریانو تابداری که تقلید که دی بیدلیل خبر دو مریانو دویم ترجمه لعالم من الكتابا نفوی لالله کتاب بانی الا امانی یا مگر پاتل آود بانی اللہ تعالیٰ دی کتاب پا تلاوت پوئی گی و مقصد انہ پوئی گی و انہم ندی اللہ زنون مگر اٹکل گو مان کون کری فوائنو للذین اکتبون الکتاب بیائیدیهم لدین روس تا تخویب ذکر کئی دا تحریب والاو تا اللہ وی دا کم خلش تحریب کئی دی تباشی او دریزل دلید پاروی اللہ پا ذکر کئی بل پا دے که دیو عبال قماعت اشاره را چیغا تحریب پی لبزی دے یکتبون الکتاب بی ایدیهم او سم یقولو هادا من عند اللہ دا کم تحریب دے تحریب پی لبزی دے دزانا مسئلہ ولی که او جوڑے کی او بے اللہ تعالی تا نسبت کئی نگوره یو گناه داره چه ده زانه مسئله جوڑول و ریکل دویم اللہ تا داغی نسبت کول او درین پا دی طریقه دا امیان و مهن نخوڑل یشترو بی سمنن قدیده دری زلو لپس دویل اللہ تعالی زیکر کو گناهون دری دی نایات که زکا ویل لپس دری کارتی زیکر کئی خوا اول فوائلو للذین یکتبون کتاب ایدهم اللہ پا دیر دی تباشی چه ده زانه مسئله ولی که و جوڑه اکی او ثم یقول لهذا من عند الله دای دویم قباحت اللہ تی پا دروغ منصوب کئی پا دیر دی تباشی او دریم لیشترو بهی سمنن قلیله پا دی بانی ده خلکونا روپی اخری نو دای دری گناهون شو او دریز اللہ پا زویل دی پارا ذکر شو یکتوبون الکتاب آچلیکی کتاب لرا بی آیدین پا خفل ناسو نبانی لا تاکید دی ذکر ذکر اسیم پا خفل ناس بانی دا بی آیدین ذکر ذکر کئی یا بی آیدین مقصد دار دزان مسئلی جوڑیس حقیقت نداری او سمع یقون نبی وی حاد دا من عند اللہ طرف دا اللہ ندی اللہ تا نسبت کئی لکه مثلا یو سر دزان موضوعی حدیثو نجوڑی او نسبت نبی الاسلام تا کئی که بعد علماء یا بعد کتابونه که موضوع حدیثونه ای او داغی نسبت سره پیغمبر تاوی که دلنا پی نبی داسی ویدی لیشترو دیر پار چه واخری بی پا دیبانه سمنن قلیل دا دنیا لگا سمنن قلیل دین امراد طول دنیا دا دکار طول دنیا تا اللہ سمنی قلیل وی حسن بصیر رحمه الله وی السمن القلع الدنيا بهزار پیرها ازین امرا طول الدنيا دا نو سمانا طول الدنيا دا اللہ فنجبانی سمانی قلیل لے فوائنو لهم حلاکات دے دی لرا مما داسن کتبا چلی کی ایدیم لاسون دیو وائنو لهم حلاکات دے دی لرا مما داسن ایک سی بون چلی کی وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده په دې آیت کې پنځم خواصه د ذکر کوي یا سلورم جوړي چې هغه سره جنت د ځان لپاره خاص کوي او ځان د جنت ټیکرداران ګڼي او مخکې سره بدداري چې مخکې دې قباحتونه بیان شو اوس وایي چې دې دومره قباحتونه باوجود ده زن سیپتون هم کهی او زن ده جنت خواست گری گنی نه دو گناهونش یو طرف ته قسمه قسم گناهونه کول او بل طرف ته ځان ته خالص جنتی ویل، نو دا دو گناهونه دی ذکر کوي. په دې باندې الله تعالی رات کوي په څو طریقو باندې. اول قلا تخاصم من الله احدا، الله سو وعده کړي چې تاسو به خالص جنتیانی وي. ام تقول الله ما لا تعلمون، او کنه په الله دروغ تړي، نو الله سو وعده نه ده کړي، معلومه شوه چې دا تاسو دروغ وي. وقالوا وإذا لن تمسنا النار شربونا رسيجي منغا تور إلا أياما معدودا مغارا دي شمار کرشوه شمار کرشوه نمرا سلوه خرزيري شرعي رسقه عبادت کلو اغاتي مراد دي. حدیث کی راجی دي نبي علیہ السلام تبیلیو چه منغ بلگا زمانا پا جهنم کیو بیبتاسو پا جهنم کی پراتے وی نبی علیہ السلام تو اخسعو اللہ لنخلو فکون پی ابدا، بلکل شید اللہ دشمنالو منگ اساس پزیرو سے جہنم تنزو. نو دی نبی علیہ السلام تداخل چی منگ با لگا زمانہ بجہنم کیو بیا منگ دی جہنم نروز تاس با جہنم تزی. قولا تخاسو عند اللہ احدان دا پی اللہ ردونہ کی، اول رد دارے چی تاسو نیولی دا اللہ پنیز بانی وعدہ اللہ سو وعدہ کری چلنا بدا غصور دی عذاب در کئی و بیا با عذاب نئی. فلا ایو خلیف اللہ چر خلام نکی اللہ دخ پلی وادینا ام تقولونا علی اللہ دا پی دویم رد اللہ کئی، بلکی بیوی تاس پا اللہ بانی ها وقت تاس پی نکوی گئی ان اللہ خصو وعدہ ندہ کری، بلکی تاو دو زان دروغ ہے وی ان دا خبریم خالیس دروغ دی. بلا من کسما سیتن واتد بی ختمیتو، دا وسا دویم خطاب ختمی گی. دویم خطاب په اخیر کې تخویب او بشاره ذکر کوي، لکه مخکې مونږ وویل چې د قران کریم دا طریقه هم ده چې یو مضمون ختمی نو دا مضمون تتمه کوي. دویم خطاب ختمیږي په هغه کې درې قباحتونه د مشرانو او څلور د کشرانو بیان شو، نو اخیر کې تخویب ذکر کوي او بیا وروستو آیات کې بشاره ذکر کوي. دا بلا هر پی استدراک تی، دا دا ما قبل نپی کئی دا ما بعد اثبات کئی. بلا بلکی نه دا سنگ چی ستاسی گمان دی، بلکی خبر دارا چی من که سبا سیچا چی گناه وکلا او پا دی شرک و دا گناه سلا مر شون دی جهنمی دی، جهنم تا بزی. بلا بلکی نه دا سنگ چی ستاسی گمان دی، من که سبا چا چی وکلا سیعتن بدی دارا مراد تین شرک دی. و حاتو تاو چاپی رشی بیدن خط پیه تورو دا گناه دی شرک پاقی دا مل شو و لای که باید دا کسان صاحب ناری خواندان دوور دی، هم دی پی عبدی وور که خالدون همیشه بی. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات دا بشاره ذکر کئی. مخ یو دیات کې لک فرق دی، مخ یو په اولایک اصحاب النار الته په ذکر کړی و او دلته وی اولایک په نه ذکر کړي. دا ولی دی پاک لري ته اشاره ده چې دا ګناه کول دا سبب د جهنم دی، لکه ایمان عمل اسوالی دا سبب د چانه دی جنت نه دی. جنت تل الله پازر او الله مهرباني باندې کی. والذین واکسان امنوا شیمان روڑی عمل کینیک اولائی که داکسان صحاب الجنہ خواندان دا جنت دی، هم دیو پیاب دی جنت کے خالدون همیشہ بی. و اذا خدنا میثاق بن اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، دا دریم خطاب شروش. دریم خطاب کی ردی نور دوا قباحتون ذکر کی. یو قباس انکارهم من الاوامر او دویم و اتیانهم بن نواهی، دا اوامر نه انکار کوي چې الله او تکم شویری چې دا وکی هغه نه کوي، او د کوم شی نه چې الله منه کړي چې دا مه کوي هغه کارونه کوي. او دې ایتونو کې څلور اوامر او څلور نواهی ټول ذکر کوي چې دا را کارونه وکړي او دا مه کوي. نو د کومو چې ته الله د کولو امر کړی وغې نه کول، او د کومو چې الله ته د نه کولو ویلي وغې کول. سنور اوامر او سنور نواهی ریتون کی ذکر کئی. اول نیسا لا تعبودونا دا یوان هیرا رسوی لا تسبیکونا او رسوی ولا تخرجونا انپسکم دا غا نهیرا بلا نهی دا رسو نمعلومی گی چه دیو بسبا دا گناب کارنو کم راستا نکوی او سلور اوامر و بالوالدین احسانن دا یو امر وقولوا للناس تدوي امر واقيموا الصلاه دريم امر واتوا الزكاه سلور امر مسلور نواهي وسلور اوامر دي خدای به دې ټول خلاف کاو او وجه خاصنا میثاق بن اسرائيل کې د دې بل قباته اشاره ده چې ګورې دا د سي بيدینه خلکو چې ار کار کې باندې پوخ لوز وغصب کلا کا وعده کنه عمل به پنه کاو کدار ډیری وادی او لوزونه او قسمونه او حلفونه خصل دان د یهودو صفاتو یهودو کې بدینه لري شو نو ارزل بزان د قسم ته ضرورت راته وادی ته نو دې کې بل قباته ایش الله وی بغیر د کلک واده خصونه بیم بیمانی لري کوله خدا کلک واده خصو به وجود به بیم کله خلاف ورزیانی کولی کله کله مجاهدینو کې دا مرض راشي بار بار وعده کیږي پیسری کیږي اصول ټاکل کیږي یا پالیسیانی جوړیږي پری وعده او لوزونه اخیستل کی او بهم خلاف ورزی کیږي وګورئ دا کله کې وعده بار بار او خلاف ورزیانی بار بار کول دا د یهودو صفاتو د نظم لپاره اصول مثال جوړ شي او دا اصول چې بار بار خلاف ورزی کیږي نو دا د یهودو کارو چې هغوی به بار بار وعدی ماتولې او خلاف ورزیانې به یې کولې او لا تعبدونه دا جمله خبریه په معنا ده انشائیه باندې ده لا نفیه دی خو دا لا نفیه معنا ده چې هغه سره د لا نهیه سره دی دا لا نفیه دی که نهیه دی ولې لفظ کی څنګه عمل نه کړی د نون عربی نه دی غورځولې کله لانا هیونه به سبب کارو لا تعبدو چې د نون نه وي خو د نون نه خره چې د الله نه پیه دی نه هی نه دی نو لا تعبدو نه پیه خو معنا د نه سر ده بندگی مکوي او کله کله د نه نه تعبیر په نه پیسه کې مبالغه تن نو د نه پکې مبالغه ډېرې په نسبت د شابه باندې دنه هیبانی او وبیل والدین احسان اند قران دا طریقه ده چې کوم ځای کې الله ور خپل حق بیان کی توحید مسله بیانې د شرک رات کوي نه به اوسا متصل د مور او پلار حق ذکر کوي دا وری د کاول پیدایش او پالن د نار طرف نه ده او دویم نمبر پالن د مور او پلار طرف نه دی د مور او پلار په بچی باندې ډیر زیات حقی الله تعالی د حق نو روس سره مور او پلار حق ډیر زیات دی نو په دې وجه د مور او پلار حق سره متصل به ذکر کوي الله د مور او پلار سره نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی سره د مور او پلار خبره ته غوږی خوړل دا په مخ کې عاجزي کول د غری د دوستانو سره دوستی پالل دا د مور او پلار حق دی دا نه د کوم شي سره مور او پلار مینه دا غینه متمنه نکه عبد الله ابن عباس هو وی د مور او پلار حق دام دای په مخ کې به جامع نه سندي چې په هغه ګرد غبار و نه لګي عاشر جلن هو چې وی مور او پلار ته په تیز نظر نه ګوري او به سره د پلار مختص الی او ګوري نه الله پاک د قبول شوی حج و مریم له ثواب یې ورکي او یقیني خبره دار چې حدیث کې همداسې راځي چې رضوان ربی فی رضوان والدین الله تعالی راضی کېدل د مور او پلار پر راضی کېدل چې مور او پلار نه خوشاله او الله نه خوشاله دی چې مور او پلار خپه نه الله هم سي خپه وي نو د مور او پلار حق چې دا ډیر زیاتی په بچی باندې شاپور شیخ رحمه الله با دا خبر شدی حاجت او ضرورتی نو د دې مور او پلار چاپی شروع کی خپل ولا چاپی کوي بیا دغه ټیم کې دعا او سواد وکي نو به دعا خپه دی ولی فکر دغه ټیم کې مور او پلار خوشاله وي او لام بینی په دغه کې خوشاله وي او چې الله خوشاله نه به دعاګانې د تعالی خې قبلای. نو دویم نمبر په حقدارانو کې سراجي مور او پلار راځي. الله د حق مروس به د مور او پلار حق وي. به نور خپلوان ذکر کوي او دارنګ یتیمانان مسکینان د ارشه حقي د ټول حقوق خیال ساتن. قران کریم زیا په د حقداران ډیر بیانې د دې لپاره شریخ پند حقداران او پیږي چې مال چا چا حقونه دي د مور او پلار دي د خپلوانو دي د یتیمانانو دي د مسکینانو دي د کونډو د یتیمانانو یا دارنګ د ګاونډیانو حقوق دي. نا ټول حقداران پیژندل ضروري دای حق ادا کول غواړي. په کور کې مثال څاروي دي مالونه دي یا سپی ساتلی شوی پیشو ساتلی شوی مرغۍ ساتلی شوی دا ټول په حقدارانو کې راځي او د ټول حق ادا کول غواړي. بیا یتیمانان او مسکینان ذکر کوي. د یتیم حق شته دی ځکه یو یتیم بې پلار دی او دویم دا چې ده څوک نه چې د صحیح تربیت او پالنه وکړي او خپله باندې دې پوهېږي نه پیدا نه شي اخیستلی. د مسکین او فقیر د مې چې کله دواړه ذکر شي نو پاره کوي خو چې دواړه نه یو ذکر شي نو بیا فرق نه کوي. بیا دواړه یو شي دلته ول مساکین سره پراغره نو بیا فرق دې دواړه مېس کې نشته لري. دوی وقول للناس حسن خلقو ته خبره کوي. خبره سره عبد الله بن عباس نه وي لا اله الا الله کریمه او توخیوي توحید او توخیوي دانګ امر بالمعروف او توکې نه منکر او کوي دارنګه نرم خبر او توقې دا ټول مستاقونه دي. امر بن معروف نهی المنکر دام پکې راځي. نرم خبره کول دام پکې راځي. الله تعالی دا وادی من ناخص یو خصوم متولیتم بیا وګرځیدای تولی دا په بدن سره راځي. وانتم عرزون یرازم کو یراس په مخسر راځي. نو سمانه یراس په زله راځي او تولنی په بدن ناجی یعنی په جسم او زړه دواړو باندې واوختای. او انتم اوریزون جمله اسمیه ده یعنی دائره ساس عدد جوړ شوی او ساس میزای داس جوړ شوی چې د حکم نام څه کو ایراز به وکاو. نه الله وکړه چې موږ سوادر باندې سوال نه چې بندگی ما کوي مگر دی والله د مور او پلار سره نیکی کوي د خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره وقولو للناس حسنا او ویوی خلکو ته ښه خبره. واقیمو الصلاه د پابندي وکړئ لمانځه ورکړئ زکات. ثم تولیتو نو مخکې تقدیر دی فقبلتم ذلک تاسو دا ټولې خبرې ومنلې په وقت کې د وخت کې منلې وی و ثم تولیتم بیا وګرځېدی الا قلیلا منکم لږ کسان ستاسونه لګ داسي چې خپل لوځونه باندې ولاړو. ندې مستاغ لک عبد الله بن سلام رجنان هم دا ملګری چې خپل ایمان او مسلمانۍ کې دکو. وانتم اوریزون او تاسو مخړون کی وای ولا خدنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم درغی نور قباحتونه بیانای. الله دا وعده خوستی وا چې یو بل بنه وجنی یو بل بل کورونه نه شړی او د یو بل سره د ګناه کارونو کې مرسته نه کوي. تاسو د ټولو خلاف وکړو یو بل قتلول یو بل د کورونو نه شړل د یو بل سره د ګناه کارونو کې مرسته کوله. او دې کې دې ته اشاره ده چې کله نبی رسول مدینه طیبه ته تداوی نه مخکې مدینه طیبه کې يهودو بنو قینقا بنو نذیر او بنو قریشه دا درې ډلې وې د یهودو او بل ترته انصارو اوس او خزرج. د دې اوس او خزرج مې چې به دښمنۍ رات دښمنۍ لري پتنې بوي او په دې دښمنیانو کې د یهودو کافی کردارو خلک به پلان جوار تا به خلک مجبور شو دی بوله په غاڼه پټي به ته خسر په سود به روپی ورکولې چاله به قرض روپی ورد به مجبور او نو دله به کې به خپل با او پټه ورکاو. دا جرمونه به د یهودو کول. بل دی ڈلی پای کی جوړی کړی وی د چا ډله د اوس او د چا د خزرج سره و دی مې چې بچکله جنگون رال نو دې جنگونه کې به سر یهود ایسا خستره نو په دې جنگونه کې بډې نقصان مړی بم کېدل په ناروا باندې او د یو بل کورونه بم رانیدل او دې کې به قیدیان هم کېدل نو بیا به داسې وشوه چې قیدیان به وشو د قیدیان د ازادېدو لپاره به دی چنده راټوله کړه هغه چنده به څه په جب کې ښودله او څه به د قیدیانو په ازادولو کې ورکوله نو ګورې دا ټول کارونه چې و دې ټولو خناب به کوه او صرف یو د پیدیې مسله چې وه هغې به عمل کوه الله ورته ویلو چې د قیدیانو د ازادولو لپاره پیدیې ورکوئ نو دی به دا یو کار کوه خو دې کې همدغه غلطي کوله چې د خلکو نه به پیدیه راجمع کړه نو څه به یې قیدیانو کې ورکوله څه به یې ځان له په جب کې ښودله نو په دې وجب دې هم الله تعالی دی له زور نه ورکوي نو وایي دا خط نه کله چې موږ وخت سواده ستاسې نه چې نه به توی ویني د یو بل او ولا تخرجو نه به وباسي انفسکم کوم یو بل د خپلو کورونو نه نو څونه وایي چې ګورې درې ځو لا تعبدون لا تسبكون لا تخرجون او سلورم څه شو سلورم نه دی ذکر شو درو څه ته زوارن علیم بیر اسم الودوان نه معلوم بیگی اگر داو چې دیو به سبب د ګناه او د ظلم په کارونو کې سن کوي مرسته بنه کوي ثم اقرتم بتاس اقراركم وانتم تشهدون اقرتم وتشهدون نه کې فرق سره ظاهرا خو یو مقصد اقرارتم اقرار مکو تشهدون گواهی کوي اقرار او گواهی خو یو شعر دی دور نه کې فرق سره نو فرق یو د څه کوي چې ثم اقرارتم به اقرار کو تاسو نه ساسه مشران دا خبرې اومنلې وانتم تشهدون تاسو گواهی کوي په اقرار د خپل مشرانو باندې تاسو دا ویو او زمونږ مشرانو دا خبرې منلې او دویم معنا داره چې ثم اقرارتم تاسو اقرار وکړو کله چې الله وعدې اخیستلې نو تاسو په دې وعدو اقرار وکړو او وانتم تشهدون تاسو گواهی کوئ په دې خپل اقرار باندې چې موږ دا اقرار کړو دا وعدې موږ کړي دي پوه شوئ پې دا دې دور نه کې فارغ شو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم په دې کې دغه نقض له ذکر کوي چې الله تعالی وي تاسو دغه درې واړه وعدې ماتې کړې یو بل قتل کول د یو بل کورونه هم رانول او د یو بل سم د ګناه په کارونو کې مرسته او مدد هم کاوه ثم انتم به تاسې اولای دا کسان تقتلونه وجل من انفسکم یو بل وتخرجون السلام فریقا منکم یو ډله ستاسې نه من دیار هم دایر کورون دا تظاهرون امداد بمکاو دیو بلسر علیهم دایی پا مقابله که بل اسم پا کولو دو گناه بانی والعدوان او دا زیتی بانی و ایاتو کم کرا بلتاست و سارا قیدیان جنگ باوشو دی جنگ که با قیدیان ام که دا جانبیان طرف نه او سو خازرج میند که با جنگ را لی نو بنو قینقاع بد خزرج سه ملګری شو او بنو نذیر او بنو قریظه بد او سه ملګری شو هر یو بد خپلو ملګرو ډله ټپله کوله چې جنگ به ختم شو بیا به د قیدیانو مسله راله نو قیدیانو بیا چندې شروع کړلې برحال د دې ټولو خلاف ورزي دی وکړه بیا دې ځای باندې تفسیر قرطبي او بحث کړلې چې هغه وی څنګه یهودو د دې کارونو خلاف کړی او دا ګناهونه یې کول نو دارنګې حال وی زموږ د مسلمانانو هم دی هغه وی چې مسلمانان په تظاهر بعضون لا بعضین مسلمانان د یو بل خلاف همکاري کوي لکه دغه یهود چې و دوی به د یو بل خلاف د یو بل سره همکاري کوله نو دارنګې حال وی د مسلمانانو دی و دې ویل ته بل مسلمین بل بل کافین او تفسیر قرطبی علوی ارمان دار شدا د کفار مقابله کې دی وبسله همکاري کې درې اکنن سبا نامنها دا مسلمانان دا امریکی و دا غی دا ملگورو سهمکاری که دا مجاهدین و خلاف دا تفسیر قرطبی که ارمان داره چه دا همکاری دا یو بس دا کوپر خلاف که داره و دا مسلمانان و خلاف نکه داره اگوی حتی اطلاقن اخوان از زلنا سواغیرین و من خفورون از زلیل پریخی دا یجر علیم حکم المشرکین دا مشرکین و پیسلی پاقی جاری که گی نسا پر طول دنیا کی د کوپارو نظامونه دی د هغوی پیسلی دی او د هغوی قوانین دي چې په خلکو باندې چلیږي. بیا دې زمن کې تفسیر قرطبي او مسله بیانوي چې قال علماؤنا فداء الأسارة واجب وإن لم يبق درهم واحد. هغوی علما کرام وایي چې د قیدیانو د آزادولو لپاره فدیه ورکول دا واجب دی اګر چې یوه روپۍ هم نه پاتې کیږي، یعنی چې د مسلمانانو قیدیان وشي او دا غی دا زدول دا پار پی روپو تا زورتی دا پر طول مسلمان دا پر زی چه غی مالون ولگی اگر چی ورو پی دا چا سپاتی نشی ایر قیدیان و مسلمان دوم را مهم را دون زوری دا او دا مسلمانانو سر یو بس همکاری دا سپارز دا نن سبا جهاد او یا دا قیدیان و مسلمان دا لگو مسلمانانو تا پاتی دشمار مسلمانانو تا نور طول مسلمانان دا دین غاپل ایتماشه کهی مجاهدین د کوپارو تماشا کوي، د قیدیانو تماشا کوي، یو روپۍ د دې لپاره نه لګوي. حالانکه دا په ټول امت باندې په ټول مسلمانانو فرض دي چې داسې وخت کې هغه روپۍ ولګوي اګر چې یو روپۍ نه پاتې کیږي. او بیا دا مسله هم ذکر کړي چې په دې اجماع د امت ده چې بیت المال روپۍ ور بیت المال نه لګولی کېږي، خو چې بیت المال نه وي نو په ټول مسلمانانو باندې روپۍ لګول دا فرض کیږي. بے بنا مسئلہ جی کرکی وہ چی کل دا زکات نا علاوہ نور مالون تا زورت راش دمال لگولو تا نو تفسیر قرطبی کو چی پا دیم دا طول علماء و اتفاق دی چی پا دا وقت کی روپی لگول دا پرز دی امام مالک رحمه اللہ و یجبو علی الناس پی دا اسراهم و نیسار قذارک اموالهم و حاز اجمعون ایزن اگوی پا دیم دا طول علماء و اتفاق دی چې د قیدیانو د آزادولو لپاره ټول روپۍ لګي، یوه روپۍ هم د چا سره نه پاتې کیږي، نو بیا هم روپۍ لګول داسې دي فرض دي. نو ګورې اصل طریقه د جهاد همدغه ده او د قیدیانو هم اصل طریقه دغه ده. جهاد بنیادي په دې باندې به کیږي چې کوم مالدار مسلمانان وسی کې یا به روپۍ راخدي هغه په جهاد کې لګوي، یا مجاهدین دي جهاد کوي خو دغه مجاهدینو وسایلو ته ضرورت یا سیا او سامانو ته ضرورت وي، نو په مالدارانو مسلمان دا فرض دي او دا بیا شرعي مسله ده دغه رنګې. بیا کتابونه هم په دې بحث کړی چې مثال په طور باندې د جهاد ضرورت دی، اسلحه نشته، روپۍ نشته، خرچه نه دی د جهاد لپاره، نو بیا دې په خلکو باندې ټیکسونه مقرر کړي او د خلکو نه دې روپۍ واخیستلی شي د دې لپاره چې مجاهدین په دې باندې جهاد وکړي. خو نن سبا چې کوم برائنام اسلامي ملکونه دي اخو جهاد نه کوي، بلکه هغه د جهاد د مجاهدین سخت دشمنی کوي، خلاف یې دي. نو په داسې موقع باندې بیا مسلمانان دا په کار دي څومره د وسې کې یا مسلمانان چې هغې خپل جماعت جوړ کړي، خپل امیر وټاکي او د دې لپاره مالونه او چاندو ته ضرورت دي چې په دې جهاد کې مالونه ولګوي، دارنګه د قیدیانو ضرورت یې د قیدیانو د آزادولو لپاره مصارف وکړي او خرچې روپۍ ولګوي. او اصل نهج هم دغه رنګ دی. نبی علیہ السلام زمانه کې هم دغه رنګې د بیت المال مدني بنیادی د زکات نه وه، د غنیمت نه وه، د مالی پی نه وه، د جزیې نه وه، اصل موارد دغه دي د بیت المال د مدنۍ دپاره. او چې کله حالات دغه به شو نبی علیہ السلام به چانده هم کوله. دارنګې بعض اسلامي حکومتونو کې بیا داسې هم وخت واخ شوی په خلکو یې په زور باندې ټیکسونه مقرر کړي چې کله بیت المال کې کمی راغلی، ضرورت راغلی د جهاد د مجاهدینو ضرورت و مدا طریقې، نو اصل شی هغه جهاد پی سبیل الله دی او د هغې دپاره اصل طریقه بیا دغه ده چې کوم مالداره مسلمانان دي چې هغه ځان نه غافله کوي. خو نن سبا دا یو غټ مصیبت دی، ملکونو دغه حالت دی، علما خواران هم اکثر مجبوره دي د یېرې د وجې نه د حکومت د فشار ده او نه صحیح بیان هم نشي کولی، صحیح پاتوا هم نشي ورکولی، بلکې الټه کله داسې کی د مجاهد نه لږه غلطي وشي په هغې باندې ردونه او تنقیدونه کوي. حکومت ټول عمر غلط کارونه کوي، یو کار نمې صحیح کی په هغې باندې بیا بیانونه کوي او شاباسیه ولا ورکوي. که نن سبا په عمران خان باندې مریان دوه ډلې شوي دي، ډېرې چې دی تایید هم کوي، صفتونه هم کوي، او دونه صفات یې کوي چې بیخي دغه درجې نه چې دی بالا وګرځي، حالانکه د هغې بنیادي کردار کتل غواړي، د حکومتونو بنیادي کردار او پالیسیانې کتل غواړي چې دوی بنیادي آئین څه دی، دوی د اقوام متحده سره په څه باندې تحالف او تعهد کوي، په څه د یو بل سره لوزونه کوي، دارنګه دوی نظامونه او قوانین څه دي، د دې خلکو اصل څه دی، دوی د کوم حده پورې ایمان او اسلام پیژني، نو بنیادي دې ته هم کتل پکار دي. نو د فوج تربیت او پالنه په څه باندې کېږي، په کوم سوچ ده پالنه ورکولی کېږي، څوک یې ورکوي، د کوم طرف نه ورته بې روپۍ میلاوېږي، نو باران د ټولو خبرو باندې سوچ پکار دي. خو نن سبا که د قیدي مسله ده او که د جهاد مسله ده، لږ مسلمانانو مسؤلیت ګرځولی شوی، لږ مسلمانان چې هغه جهاد کوي یا د قیدي دپاره چې دی منډه ترلو، یا هم خلک د دې خبر نه ځان غافله کړی، ځان نه خبره کړی، نو برحال تفسیر قرطبي دې زبانې ښه بحث کړی چې هغوی په داسې موقع باندې ارمان داره چې مسلمانانو د یو بس همکاري کولی، دا نه چې د کوپر سه همکاري کوي، او په داسې وخت کې پرې روپۍ لګول فرض دي، ولو که یو روپۍ هم نه پاتې کېږي، یو ټول مال نه د منځه ځي، او په داسې موقع باندې مالونه جمع کول داسې دي حرام دي، هغه دا پته ورکړي. د کنن سبا چې د جهاد د مجاهدینو کوم ضرورت دی، نو په دې خاطر په دې وخت کې مالونه جمع کول، روپۍ جمع کول دا حرام دي، تفسیر قرطبي د پاتوي مطابق. نو الله وایاتوم کرامتا سوسارا قیدیان توفادون پی دی امر کول دغی د خلاصولو دپاره، وهو شان داری محرمون دی کې دوه معنی دي، ومعنا وهو شان داری محرمون علیکم حرام دی تاسو باندې اخراج مسن لري، و او دویم معنا وهو او دا کار د ملک نه شړل، محرم علیکم حرام تاسو باندې، او دا اخراج هم تفسیر شو د وهو دپاره، هو زمیر شان دی، او محرم علیکم اخراج هم دای خبر شو، یا هو زمیر شان نه دی بلکې راجع د اخراج ته، او دا روس اخراج هم تفسیر شو د وهو دپاره. اپاتو مینو تاسو ایمان اوړی په بعد کتاب باندې چا دی پی دی مسله ده، او کوبر کوي په بعد کتاب باندې سمانه دا یو مسله او من ده پی دی ده، د قیدی ده باره من پی دی ورکول او چانده هم کوله، خدا نور مسلیم یو هم نو من ری لکه مثلا یو بل وجل، د یو بل کورون نه شړل، د یو بل څخه په دې ناروا پتنو کې همکاریانې کول، لکه مخکې زموږ د علاقو کې هم دا پتنې به ډېرې وي، یو بل سره کې همکاري کېده، او دا اصل صفت د چاو د یهودو چې اوس او خزرج منځ کې پتنې به وي، او دې یهودو کې ډلې جوړې کړې وي، څوک به د یوې سره ولاړ او څوک به د بلې سره. فما جزاء من يفعل نه ده سزا د هغه چا چې وکړي دا کار ستاسې نه، الا خزي مګر شرمنګي ده په ژوند دنیاوي کې، څوک چې دا کار کوي الله یې دنیا کې شرموي، او په ورځ قیامت باندې واپس وکړی څه عذاب ته، او نه دی الله نه خبر دا کار نه تاسو کوي. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، دا تتمه کوي د دې دریم خطاب، او تتمه کوي په زجر او تخویب سره. الله یې په دې کې چې دا کوم ګناهونه پیدا شو، نو د دې بنیادي وجه د دنیا محبت، یهودو کې دنیا محبت و، په دې وجه دا قباحتونه کرال چې انکار من الاوامر و اتیانهم بالنواهی. اولئک الذین لا یدعوا کسان یشترون حیات الدنیا، چې غوره کو جون دنیا بنده د آخرت کې، فلا یخفف عنهم لشان هم عذاب، ور دین عذاب هغه عذاب چې دی لپاره مقرری، عذاب کې حکم راځي، کړه ابو طالب عذاب به نورو کافران نه کوي، خو چې کوم بل مقرر شوی ای که به کم نه راځي. ولا هم ینصرون، نو دې سمداد وکړی شي. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعد بالرسل، دین رسل سلورم خطاب ذکر کوي، سلورم خطاب حاصل دار انکارهم من الانبیاء السابقین، چې الله دې مخکنو پیغمبرانو نه انکار وکړو، مخکنی انبیاء هغه نه ومنلی، دغې خلاف یې کړی و، الله یې ورکړی موسی علیه السلام نه کتاب تورات، وقفینا موږ را لېږلي وو من بعد رسول دی نبی رسول ډیر پیغمبران بیر رسول جمع ده ډیر انبیاء راغلی د موسی علیه السلام وروسته روح المانی وی عیسی علیه السلام د زمانی پورې څلور زر انبیاء په دې کې راغلی وو خو دغه انبیاء چې وو دغسې مستقل کتاب نه و د هغې کتاب تورات وو د هغې شریعت او کتاب چې وو نه هغه تورات وو وآتینا عیسی ابن مریم البینات دای ځان له ذکر کو مستقلا ذکر د شریعت مستقلو ځل الله ځان له کتاب ورکړی و انجیل او غرض د پاره شریعت وو د دې مخکې انبیا او د موسی علیه السلام نه وروسته څومره انبیا راغلي وو د هغې د پاره شریعت تورات وو او د عیسی علیه السلام شریعت بیا څه وو انجیل وو وآتینا موږ ورکړل عیسی ابن مریم د عیسی علیه السلام ابن مریم ذکر کوي دا رات کوي په نسواراو باندې نسوارا وو ته ابن الله وا نه الله وو چې نه ابن الله نه دی بلکې ابن مریم دی البینات ښکاره دلیلونه یعنی مقصد دارې داسې معجزات وو چې هغه واضح دلیلونه د الله توحید باندې په یووالي باندې او د عیسی علیه السلام د معجزاتو بیان به سورت العمران یو کم پنځوس او سورت مائده یو سلسم کې براشي وأيدناه والله من بذكره روح پاک باني جبريل امين باري أيدناه كي تشاره شده بشارو الله معبود نو ذكر الله تعالى تأييد تسو محتاجو وأيدناه من بذكره بروح القدس با روح پاک باني روح پاکنا مراسوك ده جبريل امين ده فَقُلْنَا مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى حَمْزَةُ تَوْبِيخ دا او دا پاره تفریه د پاره دا د نهایت زجر دی فَقُلْنَا مَا يَا پاسار کړه چې را بلې تاسو پیغمبر بما په حکم باندې لا تهوا انفسکم چې نه به خو خو ساس نه سنو لا تهوا انفسکم صد خواش نه به خلاف د دین اکثر مسائل داسي چې د خلکو د خواهشاتو نه صحیح خلافي نو استکبرتم تاسو به لوی کوله لوی به م کوله دوی به ویل که موږ د دې پیغمبرانو خبر ومنو نو زموږ دا مشري و مدني خرابېږي ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون په دې حالت کې سنت الاحتیاج دی اصل کی را دسی جوڑے گی فکذبتم فریقاً کذبتم فریقاً دا فریقاً نمخ کی کذبتم حذف شو او دا دی کذبتم نروستا فریقاً حذف شوی دارن یو فریقاً تقتلون کم دسی چه تق و تقتلون فریقاً تقتلون فریقاً تکرار دیو قسم نا و دی یو زی که فعل حذف شوی او دی بده کسی حذف شوی اغه معمول او مفعول به حذف شوی لري وا شوی او په دې کې لته چې دا ستاسو عادت مستمره وو دا تغییر د انبیاو او قتل د انبیاو دا ستاسو عادت وو ځینې انبیا هم شهیدان کړي وو د ظلم تغییر کاو لکه مثلا د عیسی علیه السلام تغییر کړو او د نبی علیه السلام تغییر هم کړو او بعد شهیدان کړي لکه زکریا علیه السلام شهید کړی و یحیی علیه السلام دی شهید کړی و او بیا دا تقتلونه په صغیر مضارع څه ذکر کړو داسې نه وو چې و فریقا قتلتم کذبتم ماضي وه او تقتلونه مضارع ذکر کړه د مضارع کې دې ته اشاره ده چې په آینده کې هم دی د انبیاو د وجلو اراده لري لکه د نبی علیه الصلاة والسلام د وجلو اراده دای کړی و نبی علیہ السلام دې په خوراکې زهر ورګریو په نبی علیہ السلام باندې دې جادو کړو ته نبی علیہ السلام باره کې مشوره کړی و چې دی ولول دیوال نه په د باندې یو غټ غټ راړ شو یا د جرم دی پال پیرار شو ولدا تقتل المزاری دې په اړه ذکر کوي چې اینده کې اوم د انبیاو د شهادت اراده دی لري وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون دار تکذیب طریقہ بیان ہے دکا زبطم سے تعلق دے او دی غلف ان کے دو قیرت دی یو پا سکون دلام دے نو غلف ان مانا پا پردو کی دی او دویم سر دی غلف راج دلام زمر راج نو بے مانا سے لوخی دا علم دی دلتا دوارا سے اکیئی وقالو ودی قلوبنا مغلونا غلف ان پا پردو کی دی پا پردو کی دی سمانا من ستاب خبرو نپویگو او ستا خبر از من پا غوگونو نلگی لکه حامیم سجده پینزم نمبر آیات کی دار راجی پینزم آیات دا حامیم سجده وقالو قلوبنا فی اکنت من ما تدعونا الی او ویده زمانون پردو کی دار نجت من را بلی غیتا آتا و زمانون پردو کی دی ستا خبرو نفویگو یو مقصد داری او دویم غلوفون دلام چی زمشی نمانا دارا وای دای زمون جونا غلوف اندالو خید علم دی یعنی دای با لوی کولا ما زمون ستا علم تا زورات نشتا زمون خپل علم پورا دی پا خپل علم بی سکولا لوی و تکبر و مستی بی کولا لکه دا صورت مومن دره بیا که رازی مومن دره تیا که وی فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم هر کله بچن بیا رال نو فرحو دی مسیو کنا پاشو دی سره علمنا په خپل علم لویو تکبر کاو نو دلتم د نبی له سام په مقابل کې با دی په خپل علم لویو تکبر کاو دا کنن سبب دی وای چې موږ هم سره کدوانو پانی دی ویری یا موږ د علم کندوالی نو غلفون یو معنا څه شو پردو کړي دویم غلفون لوخی د علم دی نو کنه سبا باید خلق ځان ته غره تلقاب لیکي جامع المعقول والمنقول او فلان او فلان بل لا نهم الله بکفر دا بل د اجراب د پار راځي چې نن ته د علم کندو نه یې او لوی عالم نه بلکې ته لعنتی ملعون اللای او بی کفری هم کفری دغ علم ته وچه کم پا مقابله د قرآن کیو بل لعنهم الله بلکه لعنت کردی بان الله فا بی کفری هم سواب دو کفر در یوبانی فقلیلا ما یؤمنون قلیل دا مادم پا کمواری دلالت کوي تنوین ام د تقلیل لپاره دی او دا ما تاکید دا قلیلن دی نو سمانه پا قلیل ما دیر کم پا کمو کی ایمان راوڑی کم پا کمو کی سری کم دی پا قلیل ما یومن پا دیر کم دی ایمان راوڑی ولما جاون کتابون من اللہ مصدقون لما ماهم دا پینزم خطاب دی پینزم خطاب کی دا ما سبقن ترقی کی انکارهم من هذا النبی مخ کی خطاب کی ویل چې د مخکنو انبیاءو نه انکار کړو نو دلته و چې د اخیری نبی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امس وکړو انکار یې وکړو او الله و چې ګوري تاسو خو انتظار کاو د اخیری نبی باره کې و چې اخیری نبی تاسو سره دی نو تاسو انکار وکړو ولما جاء مركه شرائط كتاب ان كتاب من عند الله طرف دلانا مصدق رشتني كون كي دا كتابون شدي سرو وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ذات لغني مشكل لي آیات کی سلور توجیهات دی یو توجیه د شکای وكانوا ذي من قبل مخ يستفتحون خبر اول به على الذين كفروا كافران كافران به خبرول چې نبی اخر الزمان روان دی او داغه زمانہ نږدې شوې ده خلکو ته به خوش خبريان یو راولي زیری به ورکول چې دا د اخیری نبی زمانہ ده داغه زمانہ نږدې ده چې راشي نه الله یو طرف ته د خلکو له خوش خبريان یو ورکولې خو فلم ما جو ما عرفو کفرو دي چې پیغمبر راره نو دا نه انکار وکړو یو معنا دا شو دوی معنا د سره وكانوا ذي من قبل مخي يستفتحون تفوشون بك وال على الذين كفروا فبارد كافراننا كافران نبي تفوش كاو شي آخري غنبي آخر زمان فتاوش كراغلي أو كندي راغلي يهود بلات پوشنا كول دچانا دا مشکین عرب نه لارمونه به دا تپوس کا او شی آیا اخری نبی وقتاش کی نه راغلی دک دای مت په انتظار باندې خو شکل پیغمبر رالن الله وینکار وک دریم ترجمه دارا وکانو دی من قبل مخی استفتیهون ادواگان به اختی دن تعالی نه على الذين كفروا مقابلة كافرانو كي دعاقاني بيوكلي الله تعالى فمقابلة كافرانو كي شئ الله دا خير زماني نبير أوليغا شئ منغ دا غيب ملغرفيا كي جهادون وكو دي كفار مقابلة كي الله تاش خو سوال كاو دا دي نبي دراتلو وشئ كلا رالي نو انكارم وكو سنورم مانا دارا وكانوا ذي من قبل مخي يستفتحون عملت بيكتد الله تعالى على الذين آمنوا فمقابلة كافرانو كي دي يهود وكفار بچ جنگ رالي ندائبا نبي الله السلام پو وسيلة سوالوكو جنلا دا خير زماني دا نبي پو وسيلة من لبدائي باني باري راكي الله باري ورکاو دا مانا كي چه حق نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بی وسیلہ کو دعا کی دا توجیه امشتر سلورم توجیه دا خدا کمزوری توجیه دا بعد خلقوی دیر وسیلہ بی زواتی الفاضلہ ثابتی گی چیو گور یهودو دا نبی علیہ السلام پی وسیلہ بسوال کاو اول خدا توجیه کمزوری دا دی بارک چکم روایت تی سندن کمزوری دا نو دا توجیه کمزوری دا بل دا که د نبی علیه السلام په وسیله سوال کړن چا کله یهودو کله اولنات زورونه ورکوي نو دا خبره زموږ لپاره دلیل نه ګرځي. نو بهرحال څلور معناګارې موږ وکړې. اوله معنا څه شو؟ یستفتیهونه چې نبی آخر الزمان دا روان دی هغې له به زیرې ورکول. دویمه معنا یستفتیهونه چې نبی آخر زمان تاسو کې راغلی که نه راغلی. او درې معنی یستفتیهونه کافرانو کې. څلورمه په حق د نبی علیه السلام دعاګانې به وختې په حق او په وسیله د نبی علیه السلام په مقابله د کافرانو کې. فلما جاءهم عرفوا کفروا به دا مخکی علی الذین کفروا دین مراد جهلی کافرانو او کفروا به دین مراد عنادی کافران شو او فلانه تر الکافرین کی به دواړه راجم کله د الله لعنت دی په دې دواړه قسمه کافرانو کو هغه جهلند یو کو عنادند دی او فلانه تر الکافرین کی ود اسم ظاهر په مقام د ضمیر وشو په دې کې سبب د لعنت چې د الله لعنت دی په دې کافرانو ولې دی پی د دې کوفر د وجه نه به سمشتر او بیان پوسم یک پرو بما انزل الله بغیا دا ته تمر سلورم او پنځم خطاب کوي په زجر بغیا سره زجر کوي په کوفر بغیا باندې. سلورم خطاب کی وای چې د مخ کې انبیاء نه انکار وکړو. پنځم کی ویل چې د اخیر نبی نه امین کار وکړو. نو اوس الله تعالی زورونه ورکوي چې دی دا انکار د انبیاو نه کولې کو دا زه د عناد راخیستي وو زدیان او عنادیانو په دې وجه باندې دی دا انکار کاو. بے سما ډېر باندې اشه اشتر او چې دی خاص لپاره هغې باندې خپل ځانونه خپل ځان یې خرڅ کړو کفر یې واخیست یک پرو چې کفر وکړو په پاسرانیګي ناپاک بغیان د وجه زر نه چرانیګي نه د خپلې مهربانۍ نه فضل نه مراد څه ده وحي او علامه یشاو نه مراد نبی علیه السلام دی. یعنې د نبی علیه السلام سره یې حسد او کینه وکړه او زر او عناد یې وکړو د زر او د عناد د وجه نه دوی ویل چېره دا نبوت موږ ته رانکلی شو او زموږ په ځای باندې عربو ته ورکلی شو دی خدا پدی کیو چې دا موږ بن اسرائیل ته ملاوی او هغه عربو ته بن اسماعیل ته ملاوش نو دی چې دا عینات پدی خبرې رواخستل بابا والله دی یختشو بی غزوه بین پا غصه بانی غصه سوار دی تیوانبر نی انکارو کو علا غزوه دا پاس دا بری غصه نا چی دا مخ که انبیاو نی انکار کلیو یعنی مقصد داری دا مخ کنو کتابون انبیاو نی انکار کلیو او دا دی تیوانبر و دی کتاب نی هم سو کو انکارو کو نو دا اللہ تلا دبل غصه پا دی بانی را وللكافرين عذاب مهين او خاص کافرون عذاب دیس پکو ان کے الکافرین اللہ تعالی بے کافر ویل دیتا او عذاب مهین دی بارک چ دی پنبل سم بن جان غٹ گانا او زانی اوچت گانا اللہ دس عذاب با اللہ تعالی ور کی چ دی بس پکو زری لگی او دا عذاب چ مهین لا پ ذکر شین دا کافرون پوری خاص ذکر مومنان و عذاب داد سپکول و پارند شرمول و بیزت کول و پارا مومنان لچ الله کوم عذابون ورکی غد تعذیب دو پاره د ادب ور کول سپای دو پاره چې د مومن پاک شي او ادب وادي او کافر لچ کوم عذابی نغد شرمول دو پاره به دی عذاب سے موهین لپ ذکر کو و اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله دا به زجر ورکی او یو قسم لا دا زورنا په طریقه د مناظرې ورکوي دی دا دعوه کوي چې موږ خپل کتابونه منو خو نور نه منو نو په هغې باندې الله تعالی رد کوي چې یو دا کتاب خو ستا د کتابونو مصدق دی نو دا دعوه ستاسې غلطه ده چې خپل منو او نور نه منو ځکه ستاسو کتابونه دا کتاب خو یو شی دی نو دا څه چل دی چې خپل منی او نور نه منی او دوی امرت پی اللہ کئی فلمت تختونا انبیاء اللہ که تاسی دا خپل کتابونا منلی نامخ که انبیاء مولی شیدان کول خدا ساسی دروغی وچی من خپل کتاب منو که خپل کتابونا تاسی منلی نامخ که انبیاء مولی شیدان کولی و ادا قیلم کل چی ویلی شریو تاسی ما نوڑی پا کتابونا چرا دیگر اللہ پا کتاب چې الله را لېږلی قال وی دی نو منو موږ ایمان وړو بما پا کتاب انزلا چې را لېږلی شوی دی علینا موږ ته د خپل کتابونه منو ویکفون دی کوبر کوي بما په آسمان وراهو چې ما سوا د دې نه دي د خپل کتاب نه ما سوا دا نور نه منو وهو الحق مصدقا لما هم الله پرې رد کوي چې دا کتاب حق دی او رښتینی کوونکی دا کتابونه چې دی سره دي یو رد داشت قول پلیمه تختون نسپی دویم رد کهی او دا پلیمه پاسر کلیمه ری علی پسر خو علیف حضب شوه ری دکر اللام جاره ری و مای استفهامیه ری اللام جاره چه مای استفهامیه داخل شی نغالیب غرزیه گی دارنگی نور حروف جاره و کم دا طریقه را نکه الامه علامه حتامه یه طول که دا امامه راغلی که الا علا و حتاس شی پی داخل شی نہ دیغا علی پی غرزی نہ دا لیما پسر کی لیما ری علی پی صفا علی پسر ری خو دا نام جرہ چی داخل شو نہ علی پو غرزی دا خلو آیا پلی ما تقتل نوالی وجل تاثیر اللہ پی عمران من قبل مخ کی ان کنتم کیوی تاثی مومنان ولقد جاکم موسیٰ بالبینات داخلیش پگم خطاب دی پا دیکی دا مخ کی خطابات و خلاصه دا او د دوه خطاباتو اعاده ده یو دا چې الله تاسو د سخې عبادت کلی او دویم د الله د کتاب نه مخ واړه او دا دوه دا قباحتونه بې معاد کړه بې ذکر کړه دا ولې ځکه دا غټ قباحتونه دي د سخې عبادت کول هم غټ قباحت و او د الله د کتاب نه مخ اړول دا هم غټ قباحت و ولقد جاءكم تاقسا راغل تاسو موسی علیہ السلام بالبينات پخکار دل نوبانی ثم تخصم الاجلا دا واقع مخکم تیر شو خو مخکی به طور نعمت وا چې د سخې عبادت مکو الله رته دا شرک ما کو مخکی مقصد داو دلته به طور زجر ذکر کای چې ګورې تاسې داسې ګنده خلک یې وی چې د څه عبادت هم وکړو. بیا ونې تاسو د په خدای تومن بعد یې وروسته تلو د موسی علیه السلام نه تور غر ته وانتم ظالمون تاسې ظلم کوونکي وی. وإذا أخذنا ميثاقكم دا دویم قا یو قبات مخکیات کی ذکر شو دسو عبادت کول دیات کی غد دویم قبات ذکر کای چې الله ر کتاب نه مخړول دی کلام چې مواس او د استاس نه مکوټ لا ګور استاس نه تور غر دا واقع مخکی تیر شو و دریش بیت کی خپل تا به توری نقض لا حد وا چې استاس نه الله وعده واخصه تورات بارکی او به مغه وعده ماته کړه او دلته بطور ایراز ذکر کوي الله د کتاب نه چې الله د کتاب نه مخ واړو هلته یې وعده ما تکله او دلته یې مخ هم واړو فوجونی سی ماتینه کوما چې مونږه بنده چې الفاظو کې پانغ دی او دلته لږ کمی زیاتې هم دی الفاظو کې فوجونی سی چې مونږ درکو تاسو کوشش باندې وسمع او واورئ واورئ نه قبول یې کوي دا کتاب قالوی دی و سمیان امن گواوری دا و عصوین او من ناپرمانی کو سمیان او عصوین زمانی سوال لی چی کرا دیو و عصوین من ناپرمانی کو خبر نمنو لپا کار داو چی غر پا دی را پریوته وی غر پی ولی را پری نووت ندین جواب داری چی کرا دی دا پاس اللہ غر چط رای کنی و دیو سمیان او چی غر تی درشو ندیو و عصوین نو دا دواړه خبرې په یو وخت کې نه وي دا په بیلابیل وخت کې وي او یا دا چې بعضې دی دوه ډلې شوي یو ډلې ویل سمعنه او بلې ډلې وه چې واسوینه خو د یوې ډلې چې الله کتاب ومانه دی په برکت باندې دې نور نم الله عذاب بچ کو و اشربوا فی قلوب العجل بکفرهم دا علت ذکر کوي چې دې بنیادی وجه څه وه الله بنیادی وجه دا وشه دی په زونه کې د سر عبادت پروت او د سخي سره مینه محبت کول دا دی ړونو ته کوش شوی و او شریبو سه تعبیر کوي یعنی مقصد داره د سخي سره مینه محبت کول دا غي بندگی کول دا خبره دی ړونو ته کوزه شوی و لکه یو شری جامل رنگ ور کوي او غا رنگ ار ارتار ته ورسیږي او بل دی کړي ته اشاره و چې دی کې کوم فسادونه و دا فسادونه بنیادی په دې وجه دی کې را پیدا کېدل چې دی د سر عبادت سره مینه وه و اوشریب اوس کله شوی او د دې په زړونه کې دا محبت د سخیف سره د کفر د دې وبانې والبیس ما یامرکم بی ایمانکم ان کنتم مؤمنین الله پرې رد کوي الله وی دا ستا خپل ایمان دی چې تا ته د شرک دعوت درکوي او دا خو عجیبه ایمان ده عجیبه مسلمانی ده چې هغه تاله د شرک دعوت درکوي وایه ډېر بد دی هغه شی چې امر کوي تاسو په هغې باندې ایمان ستاسې که یې وایي تاسې مؤمنان قل ان کانت لکم الدار الاخره په دې یاد کې ورته دعوت د مباهلې ورکوي بیا دې یاد کې دوه توجیهات دي یو مشهوره توجیه ده که تاسو رښتینی وی په دعوت جنت کې چې نه مونږ خالص جنتیان یو نو الله وایي ځان نه مرګ وغواړئ ځکه مرګ ذریعه ده د جنت د رسېدلو دپاره یوه توجیه دا ده. دویمه توجیه دا ده چې دې کې مباهله ده دی ته یعنې مقصد دا دی چې راشئ مباهله به وکړو خیرې به وکړو څوک په ناحقه دروغجني چې هغه الله تعالی تباه کړي و دای دی مباهله ته نه تیار دل ول ذکر د یقین چر من دروژن یو امنګ پنا حق یو نو کوم مباهله کو نو من تبا کیغو او د دې شان نزول کی دا ذکر کای چې یهود دا دعوا کوله چې من خالص جنتیان یو انه نو ابن الله وحیب او د الله زمن یو د الله دوستان یو او لن تمسن النار من ته وو نه رسی من جهنم ته نزو مداغی جواب کو کوي په مباهله سره که تاسو یقیني جنتیان وي یقیني د الله دوستانو زامن وي او یقیني تاسو جهنميان نه وي نو راځي چې مباهله وکړو چې څوک په باطلې او دروغجني چې الله تعالی تباه کړي خو دې مباهله ته نه تیار دي ځکه د یقین داو چې موږ په ناروایو نو کوم مباهله کوو نو موږ تباه کیږو. نقول وإن كانت كشرتي لكم الدار الآخرة استاد پارا کور د آخرت کور د آخرت سره جنت مراد دی ا کور رسنه پنځ دن خالص ما سوا د نور خلقونه ما سوا د نور خلقونه سمنه چې ساس پاتې ده نه پتمنو الموت ارجو کوي د مرتا سرشتنی وای ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. په دې کې الله نبی بیان کوي چې دوی د دعوه باطله ده دروغجنه ده ځکه چې د هیڅ کله دی مرګ نه غواړي او مرګ ولې نه غواړي بما قدمت ایدیهم دوی مخکې انبیا شهیدان کړي دي انبیاو تکذیب یې کړی د الله کتاب کې تحریف کړی نور ډېر ګناهونه داسې کړي دي خو دلته وایي ولن یتمنوه لن راوړي سورة جمعه کې به راشي ولا یتمنونه هلته لا ذکر کوي دا ولې دا غی وجه داره چې د یهود دوه دعوې وي یو دعوې دا وه چې موږ خالص د الله دوستان یو او دویم دا چې موږ خالص جنتیان یو نو دلته دا دوه دعوو کې دا دویمه دعوه چې دا ډېره غټه ده لکه دې سونو کې دا دعوې مقصد داره چې موږ خالص جنتیان یو نو دا ډېره غټه دعوه وه نو الله په رد کې لن راوړ ځکه لن کې تاکید ډېر دی او سورت جمعه کې داسې دعوه چې موږ د الله دوستان یو نو هلته یې لا راوړ ځکه دغه دعوه ډېره غټه نه وه نو الله یې راوړ ځکه الله کې تاکید نشته د لن په شانه نو هلته دعوې بېله دلته بېله دعوه ده نو الفاظ یې متبدل کړو پوه شوی دلته دعوه دا وه چې موږ خالص جنتیان یو نو الله پې در رد دپاره لن ذکر کو تاکید پکې ډېر ده ځکه دا دعوه خطرناک غټه دعوه وه هلته دعوه دا وه چې موږ د الله دوستان یو او ډېره غټه دعوه نه وه نو هلته یې لا راوړ ځکه الله کې تاکید کم دی ولن یتمنوا هېڅکله د ارزونه کړي د مرګ ابدا همیشه بما قدم سره چې مخکې کړي دي ولاسونو او الله پاک پوهې دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس علی حیا مخکې وه چې مرګ نه غواړي نو اوس وایي چې د دنیا د عمر ډېر زیات عاشقان دي د دنیا په عمر دی نه مړېږي دی دا خواهش کوي چې ارماندارې موږ زر کاله پورې ژوندي وي او الله وایي د مشرکانو نه هم د دنیا د عمر سمینه ډېره زیاته ده د هغې وجه دا وه چې مشرکین د قیامت د عذاب نه یېرېدل ځکه د هغې عقیده د عذاب نه وه او د قیامت نه وه او یهود چې دوی خو د قیامت عقیده وه نو دوی ډېر زیات یېرېدل د عذابونو نه نو الله وایي یهود چې دی دوی د مشرکان نه هم د دنیا د عمر سره مینه ډېره کوي د دنیا په عمر ډېر عاشقان دي ځکه د مشرکینو سره دونه خطره د اخرت نه وه او د دوی څه خطره د اخرت دوی چې موږ ډېر ګناهونه کړي که موږ له مرګ رالی نو اخرت کې زموږ تباهي ده او د مشرکینو څه دا یېره نه وه ځکه هغه د قیامت قایله نه وو ولتجدنهم خامات بین دوی لره ډېر حارسان د ټولو خلکو نه په ژوند د دنیا باندې دنیا د عمر سره ډېره زیاته مینه ده ومن الذین اشرکوا الله د مشرکانو هم د دنیا سره مینه ډېره زیاته ده یودو خیاتهم یودن لن یعمر ارمان دره چې موږ ورکړی شي زر کاله دوی ارمان دره چې موږ زر کاله سوی ژوندي وي زر کالو تخصیص کوي دا ولې ځکه مخکې د مجوسو دا طریقه وه چې هغوی به کله خپلو بادشاهانو ته سلام کاوه نو سلام کې به ورته زر کاله ذکر کول عش الفا نوروز او عش الفا مهرجان الله دې زر کاله زر نوروز لري ژوندی پاتې شي او زر مهرجان دې ژوندی پاتې شي څمانه زر کاله عمر دې ته میله درکړی شي هغوی به په سلام کې دا الفاظ ویل نو ځکه دې زرو کالو څه وکړو تخصیص یې وکړو یودو خیاتهم یودن لو یعمر ارمان دره چې عمر وکړی شي زر کاله وما هو بمزاز من العذاب ان یعمر دا ځای لږ ګران دی دې کې ترکیبونه ډېر دي خو یو ترکیب داسې دی چې وما هو شان دا دی چې نه دی دا د مزاج خلاصون کې د لره د مزاج خبر مقدم بعض زائده ده او ای عمر مبتدا مؤخر ده معنا داسې شوه چې وهو شان ده دی من عمر به مزاج من العذاب نه دی عمر خلاصون کې د لره عذاب ده څه معنا الله وي که ډېر عمر ورکړی شي زر کاله ژوندی شي خو بیا هم ځای جهنم دی او عذاب دی عذاب ته به ورځي نه هو ضمیر الشان به مزاج خبر مقدم با زائده ده او ای عمر څه ده معنا شان داده چې نه دی عمر خلاصون کې د لره عذاب ده دی وایي په دې ډېر عمر د عذاب نه دی نه شي بچ کېدی او دویمه توجیه داده چې معنا پیه شي هو مبتدا مبهمه شي وما هو ندی هغه شی به مزاج خلاصون کې دل د عذاب ای عمر دا بیان در دی مبتدا مبهم ده پاره هغه شی څه دی چې هغه عمر دی الله په دغه شی باندې چې عمر دی د عذاب نه نش خلاصېدلی پوه شوی بی دویم ترکیب څنګه شو مبتدا مبهمه د مزاج من العذاب دا ولا خبر ده ای عمر بیان در دی مبتدا مبهم شو معنا نه دی دغه شی خلاصون کې دله د عذاب نه چې هغه عمر دی د دواړو توجیهاتو مقصد یو دی د دواړو توجیهاتو مقصد دا دی که الله ډېر عمر ورکړی شي او زر کاله ژوندی نو بیا هم د الله د عذاب نه نشي خلاصېدلی والله بشیرون الله پاک لیدونکی دی بما وسلره یا عملون چې دی کوي بهرحال د دې پورې اول ایسه د صورت ختمه شوه سلور بابونه پکیو او په دې کې د یهودو باندې نعمتونه بن اسرائیل باندې د هغوی قباحتونه ذکر شو او د هغوی د عذابونو بیان هم وشو سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.